Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα χωρίς τον Κωνσταντίνο Πουλή, με την Γεωργία Κρυεμπάρδη απέναντί μου. Πες πόσο χαίρεσαι, είναι χαρά μου να κάνουμε τέτοιες εκπομπές. Όταν λείπει ο Κωνσταντίνος, χαίρομαι διπλά γιατί έχω εσάς. Μπορεί να ακούει και θα έρθει αύριο. Από πού να γιατί ακούει? Γιατί θες να σπείρεις διχόνοια? Πιστεύεις ότι από εκεί που είναι ακούει εμάς τώρα? Γιατί θες να σπείρεις διχόνοια τώρα στο ζευγάρι? Η Φιλιόπουλου σου φιλιώνει. Πραγματικά. Και μπαίνω αύριο που είναι. Αύριο θα είναι ο Κωνσταντίνος ή εγώ πάλι? Θα είναι. Αύριο θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και μπαίνω μέσα και λέω τι λέγαμε. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση που το επιθυμείτε κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, ούτε το subscribe δεν μπορώ να πω σωστά, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ευχαριστώ που αργήσατε και πρόλαβα την έναρξη. Λέει ο Βασίλειος. Φάνο, έχεις σκεφτεί ότι τώρα που είναι καλοκαίρι δεν πολύ ταιριάζει να λέτε καλησπέρα σε όποιο εξωτικό νησί και αν είστε? Δηλαδή, αν είναι σε κάποιο εξωτικό νησί, το οποίο παίζει από την άποψη ότι είναι καλοκαίρι, θα ακούνε εμάς? Δηλαδή, δεν θα κολυμπάνε, δεν θα πλατσουρίζουν τα ποδαράκια τους? Γιατί όχι? Θα ακούνε εμάς. Ναι. Γιατί να κάνουν αυτό το κακό στον εαυτό τους? Πόση μιζέρια. Εκτός αν μας κάνουν και σύνδρομη. Μην ξεχνάτε να κάνετε σύνδρομες στο The Press Project. Θα να το ξέρεις ότι έχω φέρει ένα καινούριο συνδρομητή. Μπράβο. Θα βγάζεις τα λεφτά σου. Ναι, ναι. Μου λέει, σας ακούω 4 χρόνια και δεν είμαι ακόμα συνδρομητής. Γιατί μου έλεγε τι καλή δουλειά που κάνετε και τέτοια. Και δεν είμαι ακόμα συνδρομητής. Εγώ δεν είπα γίνε, δεν είπα τίποτα τέτοιο. Απλώς ξεκίνησα έμεσα να το φέρνω στη συζήτηση ότι ξέρεις, εμείς από τους συνδρομητές ζούμε και είναι οι μόνοι μας χρηματοδότες. Μπράβο. Ναι, μπράβο, Γεωργία. Το τμήμα marketing εγκρίνει. Το πήγα έτσι από αυτή την οδό και μου είπε ότι έγινε τελικά. Μηνιαίος βέβαια, οπότε κάθε μήνα πρέπει να τον ψήνω. Αλλά εντάξει. Ένα καλό σχόλιο είδα για εμένα. Γεια σου, εγώ δεν είχα όρεξη τώρα τη μουντάδα του Κωνσταντίνου. Γεια σου, φίλε μου, Θάνο. Λοιπόν, σε όλα τα εξωτικά νησιά που βρέθηκα, άκουγα φάρμα. Παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Πας για ένα μπάνιο. Πόση ώρα θα κάνεις μπάνιο? Ναι. Πόση ώρα θα κάνεις μπάνιο? Είσαι μετά στο beach bar. Το beach bar, εντάξει. Φασαρία. Μπορεί, έχει φασαρία. Παίζει την ίδια μουσική. Τις χαουσιές εκεί πέρα. Όλη ναι. την ώρα. Ναι. Δεν είναι βαρετό? Δεν θες να κάνεις ένα διάλειμμα, να ανοίξεις, να βάλεις ένα κινητό, να βάλεις το λάπτοπ εκείνη τη στιγμή, να ακούσεις τις φωνούλες μας, γιατί τις γάργαρες? Το λάπτοπ. Ναι. Και κάτι βασικό, η ώρα είναι 2 και 20. 2 και 20 μεσημέρι είναι κακό για το κεφαλάκι σας. Ναι. Να κάτσετε κάτω από τον ήλιο. Οπότε ψάχνεις τη σκιά σου εκείνη την ώρα. Ψάχνεις την ομπρελίτσα, κάθεσαι κάτω από την ομπρελίτσα. Ναι. Ανοίγεις φάρμα, τελειώνει φάρμα, τα ξανακάνεις βουτιά. Τέλεια. Όλα υπολογισμένα. Σας το φτιάξαμε το πρόγραμμα. Είναι. Λοιπόν, να δούμε, να διαβάσουμε κανένα σχόλιο. Μου αρέσουν τα σχόλια, κυρίως γιατί λένε καλά λόγια για μένα. Λοιπόν, τι εξωτικό νησί. Και διαβάζω το πιο χάλια σχόλιο που θα μπορούσα να διαβάσω. Τι εξωτικό νησί, ρε παιδιά, με 1000 ευρώ ακτοπλοϊκά. Λίμνη, Τριχονίδα και πολύ μας είναι. Μου αρέσει η μιζέρια σου, φίλε, αλλά είναι πολύ ειλικρινής, γιατί πραγματικά δεν. Καλύτερα να πας κολυμπώντας, ρε παιδί μου. Με τα μπρατσάκια. Με τα μπρατσάκια λέει, όχι, δεν ξέρουμε, κολύμπι. Φαντάζεσαι κι εγώ ναυάγιο. Αλλά θα διανύσει μια μεγάλη απόσταση. Μπορεί κάτι να συμβεί. Τα ακτοπλοϊκά είναι στο Θεό. Πώς θα πάμε διακοπές? Δεν άρα γίνεται συνδρομητές. Αν γίνουν συνδρομητές και φέρουν πολλά λεφτά, θα πληρώσουν τις διακοπές μας. Όλα εκεί. Αυτό τα δεν ξέρω αν το εγκρίνει το τμήμα marketing. Αλλά γενικά, εντάξει, παιδιά, δεν είναι για εσάς όλες οι απολαύσεις της ζωής. Θα τα πούμε και μετά. Ο καφές τώρα. Καφέ στο μαγαζί. Άμα θες και καφέ στο μαγαζί, θα πληρώσεις 24% ΦΠΑ. Μια λύση να μην πληρώνεις 24% ΦΠΑ στο καφέ στο μαγαζί είναι το εξαήμερο. Γιατί άμα δουλεύεις 6 ημέρες και 7, δεν έχεις και χρόνο να κάτσεις σε ένα μαγαζί. Δεν έχεις ελεύθερο χρόνο γενικά. Η κυβέρνηση έχει προνοήσει. Το 24% είναι για τους τουρίστες. Πώς και δεν το έχει πει κανείς? Αυτό το λένε γενικά τα καλοκαίρια, ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τώρα την οριζόντια έμεση φορολογία, τους άδικους φόρους, γιατί έχουμε τουρισμό. Οπότε είναι για να τα πάρουμε από τους τουρίστες. Υπάρχει μια τέτοια οπτική. Επίσης, το 20... Νομίζετε ότι κάποια πράγματα είναι για εσάς ακόμα, κάποιες χαρές, έτσι μικρές. Λάθος. Και το 24, αν με ρωτάς, είναι και για τους τεμπέληδες. Γιατί είναι 24% ΦΠΑ για αυτούς που θα κάτσουν στο μαγαζί. Αν θες να κάτσεις, αντί να βοηθήσεις την παραγωγικότητα της οικονομίας, στο χέρι είναι 13%. Πάρ' τον στο χέρι και πηγαίνοντας στη δουλειά. Τέλεια. Τέλεια. Κάπου είδα ένα σχόλιο πιο πριν. Αχ, τη Έλλης ήταν. Σε λίγο που θα αφαιρείται ο χρόνος στον οποίο πίνεις καφέ την ώρα που είσαι στη δουλειά. Δηλαδή την ώρα που κάνεις την κίνηση για να πιεις, να τον καφέ, να ρουφήξει το καλαμάκι. Σε λίγο που θα αφαιρούνται και αυτά, όπως από την ψηφιακή κάρτα εργασίας αφαιρείται ο χρόνος προετοιμασίας για τους εργαζόμενους, εργαζόμενες στη βιομηχανία. Σε λίγο που θα έχουμε και τέτοιες καινοτομίες, θα δείτε. Δίνω. Υπάρχει ένα σχόλιο από την Έλλη προς εσένα. Με την εξαήμερη εργασία θα έχουμε φάρμα και το Σάββατο. Εγώ το έχω ξαναπεί. Έχω ξαναερωτηθεί. Να. Πάλι μαζί ήμασταν. Και έλειπε ο Κωνσταντίνος. Έχετε κόψει τον Κωνσταντίνο που λέει να ψήνετε για 6 μέρες φάρμα? Όχι. Ευχαριστώ. Εσύ θέλεις δηλαδή? Όχι. Α, γιατί του πετάς το μπαλάκι. Αν μπορείτε, διαβάστε αυτό το σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ. Το διαβάσαμε. Α, αυτό ήταν το σχόλιο του. Θα ξεκινήσουμε όμως με την Γαλλία. Ναι. Για να πάμε σιγά σιγά στην επικαιρότητα που έχουμε πολλά να πούμε. Δεν τα είπαμε και δύο μέρες. Γαλλικές εκλογές, νίκη για την ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών με 33%. Δεύτερο, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο με 28%. Τρίτο, το κόμμα των κεντρών σε εισαγωγικά του Μακρόν με 20%. Είναι ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών. Δεν μοιράζονται έδρες, να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή αυτό. Ο πρώτος γύρος δηλώνει την επιρροή, την εκλογική επιρροή. Στον δεύτερο γύρο θα ξέρουμε, θα διεκδικηθούν οι βουλευτικές έδρες. Οι έδρες στην Γαλλία, οι περιφέρειες στη Γαλλία είναι μονοεδρικές. Τις παίρνει ο πρώτος. Οπότε στο δεύτερο γύρο περνάνε σε κάθε περιφέρεια οι δύο πρώτοι. Ίσως και ο δεύτερος αν έχει πάρει πάνω από 12%. Ίσως και ο τρίτος αν έχει πάρει πάνω από 12%. Και την άλλη εβδομάδα, στις 7 Ιουλίου, θα κριθεί το πώς θα κατανεμηθούν οι έδρες. Θέλεις να βάλουμε στην παρέα μας τη Λαμπρινή να μας τα εξηγήσει πολύ ωραία και αναλυτικά, γιατί έχω και πολλές απορίες. Ναι. Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο με Λαμπρινή Θωμά. Λαμπρινή, βγες από το chat, βγαίνεις στην εκπομπή. Γεια σου, Λαμπρινή. Χαίρετε. Γεια σου, Λαμπρινούλα. Είμαι εγώ σήμερα, δεν είναι ο Πουλής. Σε είδα, έχει ομορφύνει το στούντιο. Αχ, πάμε σε καλέ. Τι κάνεις, Λαμπρινή, πώς είσαι, τρέχεις με τις εκλογές? Μια χαρά είμαι. Έχω τρεις εκλογές αυτή τη βδομάδα. Είχαμε στο Ιράν, που έχουμε επίσης δεύτερο γύρο, που είχαμε πάρα πολύ κοινά, έχουμε δεύτερο γύρο. Έχουμε στη Γαλλία και 4 Ιουλίου έχουμε και στην Αγγλία που θα πάρει ο Σούνακ την τρίτη θέση, αυτό που πήρε και ο Μακρόν. Mm-hmm. Να πούμε για τις γαλλικές. Περίεργα ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ναι, παιδί μου, έχει 45 εκλογές φέτος ο χρόνος. Μαζί με τις έκτακτες που σκάσανε. Mm-hmm. Ξέραμε τις 40 και σκίσανε και σκάνε κατάλαβες και τέτοιες. Λοιπόν, θέλω πριν ξαναπούμε ακροδεξιά τη Λεπέν, να σας πω μερικά πράγματα για να μου χαρακτηρίσετε έναν πολιτικό ο οποίος. για 2 χρόνια υποχρεώνει τη χώρα να βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Προσοχή, όχι με τις καραντίνες, έτσι. Συλλαμβάνει 600 ανθρώπους ως ύποπτους για ενέργειες κατά της πολιτείας, γιατί είναι συνδικαλιστές οι οποίοι κατεβαίνουν στο δρόμο. Αποφασίζει να αλλάξει φορολογίες υπέρ των πλουσίων, να αυξήσει το όριο συνταξιοδότησης, βάζει στη φυλακή ή συλλαμβάνει ή κρατεί 10.000 άτομα όταν διαμαρτύρονται για τη βενζίνη, για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Βάζει στη φυλακή την ηγεσία συνδικάτου μεταφορών, γιατί κάνουν πορείες και διαδηλώσεις και καταλήψεις ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Λέει ότι η Γαλλία χρειάζεται ένα βασιλιά. Σκοτώνει μεταναστόπουλα και συλλαμβάνει δεκάδες όταν κατεβαίνουν στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν. Και χτυπάει όλους για δεύτερη φορά, που προσπαθούν για δεύτερη φορά να σταματήσουν την έλευση των νέων φιλελεύθερων μέτρων, τα οποία θα υποχρεώσουν τον κόσμο να δουλεύει 3 χρόνια παραπάνω. Πώς θα τον ονομάσουμε αυτόν, να πούμε. Πώς θα ονομάσουμε και αυτόν, για να είμαστε σαφείς. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, καθόμαστε και μιλάμε για ακροδεξιά, όταν η ακροδεξιά ήδη κυβερνάει. Αυτό λέγεται γενικά, το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Νίκο Σμυρναίο, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Τουλούς, που μας είπε και αυτός ότι οι διαφορές πλέον μεταξύ Μακρόν και Λεπέν μοιάζουν να είναι όλο και μικρότερες, μοιάζουν να είναι πολύ μικρές με τον τρόπο που έχει κυβερνήσει, με τον τρόπο που έχει κυβερνήσει ο Εμμάνουελ Μακρόν αυτά τα χρόνια. Ποιο ζητάει βασιλιά στη Γαλλία? Ήταν δήλωση του Μακρόν το 18 αυτή, ότι η Γαλλία χρειάζεται έναν βασιλιά. Και την είχε δει ότι αυτός θα είναι. Εξού και το παρατσούκλι Petit Roi που του έχουν βγάλει. Μικρός βασιλιάς. Okay, okay. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Λοιπόν, αυτές. Να πούμε για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά πριν στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών. Έχουμε μια εκλογών. Ιστορική νίκη των λεπενιστών, να τους πούμε έτσι, οι οποίοι πήραν το 1/3 των ψήφων. Έχουμε μια επίσης πολύ καλή θέση της αριστεράς. Καταφέρνει να βγει δεύτερη μετά από το συναγερμό, τον αληθινό συναγερμό. Ο αληθινός συναγερμός δεν είναι το κομμάτι της Λεπέν, είναι αυτός ο συναγερμός, που καταφέρνει να ενώσει όμως πολύ διαφορετικές φωνές, γιατί η αριστερά είναι πολύ πρόσωπη και είναι λίγο προβληματικό το θέμα. Σοσιαλδημοκράτες, ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, πράσινη ναι. Και κομμουνιστικό κόμμα Γαλλίας. Και πολλά μικρότερα κόμματα. Θα το ακούσουν και στην εκπομπή όσοι ακούν την εκπομπή. Εγώ τους πράσινους τους φοβάμαι μετά το γερμανικό. Έτσι έχω μια ανησυχία που ακούω πράσινη. Μπορεί να είμαι πολύ άδικη, αλλά με έχει πιάσει ένα. Okay. Λοιπόν, επίσης, να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ευρωβουλευτές, ήδη προηγείται η ακροδεξιά. Και η συντηρητική δεξιά, σε σχέση με αυτή τη σκληρή δεξιά, γιατί μου αρέσει πιο πολύ ο όρος σκληρή δεξιά, δεν έχει μεγάλες διαφορές πουθενά πια. Κάτσε, όταν λες προηγείται. Εννοώ ότι έχει πάρει πάρα πολλές έδρες. Ο Μακρόν πήρε, δεν κάνει να το πω όπως μου έρχεται, για την Ευρωβουλή. Η Λεπέν της πήρε τις έδρες. Α, ναι. Κέρδισε. Γι' αυτό προκήρυξε τις βουλευτικές εκλογές και ο Μακρόν. Τις προκήρυξε μετά το βατερλό των ευρωεκλογών. Και κανείς δεν κατάλαβε πολιτικά γιατί το κάνει. Κανείς δεν κατάλαβε. Η αποχή ήταν η μικρότερη εδώ και δεκαετίες, επίσης να πούμε. Γιατί ρωτάνε, βλέπω εδώ στο chat. Και η αποχή ήταν η μικρότερη γιατί και η αριστερά κινητοποιήθηκε. Και γιατί το ότι κατάφεραν να ενωθούν οδηγεί τους ανθρώπους να πούνε ότι υπάρχει και αυτή η πρόταση. Και να την ξαναθυμηθούμε αυτή την πρόταση. Ο Μακρόν. Συγγνώμη. Ναι, θέλω να ρωτήσω αν ο Μακρόν θα κάνει κάποια συμμαχία τώρα. Και αν γενικά θα χτιστεί αυτό το μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά που λέγεται ότι θα χτιστεί. Δηλαδή η αριστερά μαζί με τον Μακρόν να συμμαχήσουν ενάντια στη Λεπέν. Αν το κάνει αυτό η αριστερά, χάθηκε. Ο Μακρόν αυτή τη στιγμή είναι στην πιο αδύναμη θέση που ήταν ποτέ. Η αριστερά και μπορεί να διεκδικήσει και μπορεί να πατήσει στην εκλογή πολλών βουλευτών. Αυτή τη στιγμή ήταν ένα παζάρι. Ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές, όποιος έχει πάνω από το 12,5% μπορεί να κατέβει. Άρα σε πάρα πολλές περιοχές κατεβαίνουν 3. Δηλαδή υπάρχουν έδρες στις οποίες κατεβαίνουν και από τη Λεπέν και από την αριστερά και από τον Μακρόν. Ο Μακρόν αυτό που προσπαθεί είναι να φύγουν βουλευτές της αριστεράς. Προσπαθεί δηλαδή να είναι ο αντίπαλος σε κάθε μονοεδρική της Λεπέν, ο δικός του. Αυτό παζαρεύει. Όλα αυτά περί μετόπου κατά της ακροδεξιάς αυτό σημαίνουν. Σε τελική ανάλυση και στο πρακτικό, ας πούμε. Δεν θα αποσυρθούν λοιπόν, υποψήφοι του Μακρόν. Ακριβώς. Εκεί να έχεις εσύ, εδώ να έχω εγώ, αλλά στις ισχυρές περιοχές και τα στελέχη που θέλω να βγουν. Okay. Λοιπόν, αυτό αν το δεχτεί η αριστερά, ξανασκάβει τον τάφο της. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενωθεί. Έτσι. Αυτό το μέτωπο έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει χωρίς τον Μακρόν. Μπορεί να παρουσιάσει μια μικρή αύξηση ο Μακρόν, ένα 6% σε σχέση με τις ευρωεκλογές, αλλά είναι τρίτος. Έχει ελπίδες, πιστεύεις, στο δεύτερο γύρο αυτό το μέτωπο, το νεολαϊκό? Δεν θα έχει αριστερά αν γίνει αυτό το μέτωπο. Αυτό λέω. Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ενώ θα σαρώσει πάλι η Λεπέν. Η Λεπέν δεν θα είναι η Λεπέν, θα είναι αυτός ο Μπουρδελάς, πώς τον λένε. Που είπε η άλλη ότι θα τον ψηφίσει για την νεόμορφη. Το είχατε δει αυτό. Μπαρδελά, ο Μπαρδελά. Ναι, αυτόν λέω, ο Μπουρδελάς. Τον λέω, χαϊδευτικά είναι αυτό. Αυτός πήρε ψήφους για την νεόμορφη. Καραμανλή σερέ κατάσταση. Υπάρχουν κορυφαία. Είναι αυτά. Ναι, που λέγανε στον δρόμο, μα είναι πολύ όμορφες. Λέει, δεν μπορεί να μην τον έχουμε πρωθυπουργό. Δηλαδή, να τραβάς τα μαλλιά σου, έτσι. Λοιπόν, αλλά έχει κατεβάσει τους τόνους αυτός ο τύπος. Και τους έχει κατεβάσει αρκετά τους τόνους. Οι δηλώσεις τους είναι ενωτικές, δεν είναι ηλίθιοι, ακροδεξιοί είναι. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή έχουν απέναντί τους έναν άνθρωπο που μόνο έχει στερήσει από το λαό. Η αριστερά έχει, τον διώχνουν αυτόν, αλλά η αριστερά είναι που φέρνει τη νέα πρόταση. Και η αριστερά είναι που πρέπει να παίξει γερό παιχνίδι, να καταφέρει να αρπάξει αυτή τη στιγμή την εξουσία. Γιατί μπορεί. Γιατί ο Μακρόν είναι σε ύφεση να το αποφεύγει. Ακούγονται ήδη σενάριο, θα πέσει το δουνουτού για να καταλάβετε ότι θα παραιτηθεί μετά από αυτό, διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Αυτά είναι σενάρια βέβαια. Έτσι. Αλλά επειδή είναι μεγαλομανής, να πούμε, είναι ένα πολεοδίσκος, είναι πιθανό κάποια στιγμή να δούμε και κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα της συμμαχίας του νέου λαϊκού μετώπου. Στα ίσα, σε πάρα πολλά μέρη θα παίξει στα ίσα τη Λεπέν και πιθανότατα αυτό που θα δούμε, γι' αυτό λέω δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα του Μακρόν, είναι οι άνθρωποι του Μακρόν να μετακινούνται προς την αριστερά. Γιατί αυτό είναι το... τη Λεπέν. Αυτό είναι το ανοιχτό σενάριο, αυτό είναι το στοίχημα. Γιατί όταν κέρδισε ο Μακρόν με τον τρόπο που είναι δομημένο το γαλλικό σύστημα, έβαλε το δίλημα στους αριστερούς, εγώ ή η Λεπέν. Και πήγε αριστερά και με σφιγμένη την καρδιά ψήφιζε Μακρόν γιατί καταλάβαινε τον κίνδυνο του φασισμού στη Γαλλία. Είναι, λοιπόν, εδώ πέρα θα γίνει... Θα ναι, ναι, εδώ το κέντρο, το φοβερό και τρομερό κέντρο θα κάνει το ίδιο. Το νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα. Διαλύεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε με τις ευρωεκλογές και τώρα αυτές τις εκλογές είναι το κέντρο, το ακραίο κέντρο, αυτό που είναι ο Μακρόν, διαλύεται. Γι' αυτό λέω ότι τώρα η αριστερά πρέπει να πατήσει πάνω σε αυτό, όχι πάμε όλοι μαζί, αλλά έλα εδώ, δεν θέλουμε τη Λεπέν, εμάς θα έχεις. Εμείς θα πρέπει να πάρουμε τις περισσότερες έδρες. Εσύ πρέπει να υποχωρήσεις. Γιατί είναι σε θέση να το κάνει αυτή τη στιγμή. Μια Γαλλία με τη Λεπέν, πώς θα είναι? Όπως τη Γαλλία με το Μακρόν, νομίζω. Λίγο λιγότερο φιλοπόλεμη, γιατί ο Μακρόν μας έλεγε πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες θα στείλει στους πολέμους πριν τις ευρωεκλογές. Γι' αυτό και έφαγε αυτό που έφαγε σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και οι Γερμανοί χάσανε. Οι λαοί της Ευρώπης δεν θέλουν πόλεμο. Και το γεγονός ότι εμείς έχουμε χάσει σε ένα βαθμό, όχι η γαλλική αριστερά. Η γαλλική αριστερά το φέρνει μπροστά το αντιπολεμικό, ειδικά τώρα όπως είναι όλοι μαζί. Έχουμε χάσει όμως αυτό το πρόταγμα, γιατί το αντιπολεμικό και αντιπεριαλιστικό ήταν δικό μας πρόταγμα. Αυτή τη στιγμή το πληρώνουμε. Το είπες, αλλά αυτό θα το ρωτούσα, οπότε να εστιάσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό. Το φέρνει όντως το νεολαϊκό μέτωπο? Γιατί η κριτική που δέχεται είναι ότι έχει αλλάξει τις θέσεις του για την Ουκρανία. Ότι από την αριστερά του Μελανσόν υπήρχε θέση ότι πρέπει να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες και έχει περάσει περισσότερο μπροστά η θέση των σοσιαλδημοκρατών που είναι ότι θα στέλνουμε όπλα. Όπλα, όχι στρατό. Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Γιατί ο Μακρόν είχε βγει και έλεγε στρατό. Και επίσης αυτή τη στιγμή... Την καταλαβαίνω, αλλά και πάλι φαίνεται να είναι κάποιο το στρογγύλεμα των θέσεων. Δηλαδή υπάρχει το στρατό ή όπλα, αλλά υπάρχει και το συνεχίζεις Έναν πόλεμο ή κάνεις ό,τι μπορείς. Μπορείς, έτσι, μπορεί. Θα σου πω, σκέψου μια αντίστοιχη δυσμασυγεία της ελληνικής αριστεράς. Θα είχε μέσα και το ΣΥΡΙΖΑ και, θα σε, και μέσα και, ξέρω εγώ, την ΚΕΔ. Ή θα είχε μέσα, κατάλαβες τι λέω. Το καταλαβαίνω, ναι. Μια αντίστοιχη συμμαχία. Είναι λογικό ότι σε κάποια πράγματα θα στρογγυλέψει. Το καταλαβαίνω. Εγώ το έλεγα και στη συζήτηση με τον κύριο Σμυρνέο ότι ένα πρόγραμμα πρέπει να εξετάζεται συνολικά. Απλώς υπάρχει ο αντίλογος και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και μαζί. Το βλέπω εδώ, σχόλιο που βλέπω μπροστά μου. Μέτωπο με διαφορετικό στρατηγικό προσανατολισμό σε Ουκρανία και Παλαιστίνη δεν είναι μέτωπο, είναι συγκυριακή συμμαχία. Είναι σε έναν βαθμό συγκυριακή συμμαχία, γιατί συγκυριακά έπρεπε να φερθούν, γιατί ακριβώς οι εκλογές προκηρύχθηκαν χωρίς να το περιμένει κανείς. Ήταν μια τρελή ενέργεια, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Mm-hmm. Προκηρύσει οι εκλογές από το πουθενά. Έχουν βγει οι δικοί του και του λένε γιατί, την έκανες, γιατί το έκανες αυτό που έκανες. Εγώ για σένα προσέχω, να ξέρεις. Άμα ήταν ο πουλής εδώ, θα έλεγα. Ναυρίνη, και εγώ σε ευχαριστώ. Γιατί προσέχεις μόνο για την Γογό? Το βλέπω στα σχόλια. Λένε ότι είναι η Γογό, φοβάται με την τρομάξη. Αν ήταν ο πουλής, θα είχε αρχίσει τα γαλλικά. Μπορώ και να μιλήσω και γαλλικά για τον Μακρόν. Πολλά γαλλικά του έχω φυλακμένα. Ναυρίνη, εγώ έτσι σε θέλω, να ξέρεις. Να είσαι ο εαυτός σου. Γι' αυτό σε αγαπάμε. Λοιπόν, Λαμπρινή, να μείνουμε λίγο ακόμα στα νούμερα και στο τι περιμένουμε στην συνέχεια, τι θα συζητάμε ουσιαστικά την επόμενη Δευτέρα. Γράφει αυτό εδώ και ο Παναγιώτης ότι... Την επόμενη Δευτέρα δεν θα συζητάμε μόνο τη Γαλλία. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε και το αποτέλεσμα των εκλογών της Αγγλίας. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε μπροστά μας μία Ευρώπη, όχι Ενωμένη Ευρώπη, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, μία Ευρώπη με βασικά μεγάλα κόμματα νεοφιλελεύθερα να έχουν φάει χοντρές φαλιάρες. Είτε από τη δεξιά, είτε από την αριστερά, και θα έχουμε δει αυτό που λένε kingmakers. Να εμφανίζονται δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αποφασίσουν προς τα που θα πάει μια κυβέρνηση. Αυτό, γι' αυτό μίλησα και για τις αγγλικές εκλογές. Είναι σημαντικό. Και όταν δημιουργούνται σε τέτοιες μεγάλες χώρες ρεύματα, αυτά τα ρεύματα πάντα μεταδίδονται και στις άλλες. Η Ευρώπη είναι συγκοινωνούντα δοχεία σε αυτό το θέμα, όπως είναι και η Λατινική Αμερική. Δηλαδή, χώρες μιας περιοχής αλληλοεπηρεάζονται, να το πω. Τι ρεύμα θα μπορούσε να μεταδώσει η Γαλλία? Δηλαδή, ακροδεξιά ήδη υπάρχει, ακροδεξιά στροφή ήδη υπάρχει, ακροδεξιά κόμματα ήδη ενισχύονται. Και θα έχει εξαφάνιση ή υποχώρηση του ακραίου κέντρου σε Γαλλία-Βρετανία ουσιαστικά. Okay. Θα έχει τους Τόρις για πρώτη φορά να κινδυνεύουν να είναι τρίτο κόμμα και πιο κάτω. Okay. Έτσι, δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε κοσμοϊστορικές αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές και το τι σημαίνουν είναι ο λόγος για τον οποίο οι Γερμανοί με τέτοια αποτελέσματα δεν πήγαν σε εκλογές, γιατί είναι έξυπνοι. Ξέρανε τι θα πάρουν. Ότι πήρε και ο Μακρόν. Τρίτη θέση, με συγχωρείτε. Λοιπόν. Το τι θα σημαίνουν αυτές οι εκλογές το είδα εδώ πέρα και σε σχόλιο που ρωτούσε ένας φίλος πώς θα επηρεαστούν δηλαδή οι άλλες χώρες. Τι σημαίνει αυτό για τις υπόλοιπες χώρες, μια πρόεδρος Λεπέν δηλαδή. Και επίσης δεν ξέρω αν είδατε τον δικό μας, τον Μάκη Βορύδη, που είπε το πρωί, ρωτήθηκε τέλος πάντων για τη Λεπέν και λέει εντάξει, λέει και στην Ιταλία που βγήκε η Μελόν, τι έγινε, μια χαρά πάει το πράγμα, τσουλάει. Εδώ είναι το θέμα. Είναι λίγο υποκειμενικός ο Μάκης Βορύδης λόγω σχέσεων με τον πατέρα Λεπέν. Ναι, τα είπε και αυτά. Το σύστημα αγκαλιάζει και το σύστημα απορροφά. Αυτή τη στιγμή η μισή υπουργή της κυβέρνησης είναι ακροδεξιή πρώην της δικής μας κυβέρνησης. Το σύστημα έχει τους τρόπους. Δηλαδή η Λεπέν αυτή τη στιγμή είναι φιλοευρωπαία ξαφνικά, που δεν ήταν. Η Λεπέν αυτή τη στιγμή λέει άλλο ο μουσουλμάνος ο πολίτης της Γαλλίας και άλλο αυτοί που έρχονται οι ξένοι, που δεν έλεγε. Δηλαδή έχουν κατεβάσει τους τόνους και τους έχουν αλλάξει. Και ξέρει το σύστημα να απορροφά. Η Ελλάδα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα και ο Βορύδης και ο Άδωνης και όλοι αυτοί είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Και άλλους έχει απορροφήσει. Όμως, η Μελώνη αυτό ακριβώς έκανε. Όμως, Λαμπρινή, αν η Χ. Λεπέν και η Χ. Μελώνη κάνουν μια συστημική στροφή σε ορισμένα ζητήματα, δεν θα εστιάσουν σε άλλα ζητήματα ώστε κάπως να κρατήσουν το κοινό τους, όπως τον πόλεμο στις μειονότητες? Δηλαδή, κάπου... Η ερώτησή μου είναι... Η πολιτική αυτή του πολέμου στις μειονότητες δεν είναι η κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Μελόνι, η Λεπέν, ο Ορμπάν, όλοι αυτοί δεν δρούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντός δρούν. Τα στρατόπεδα προσφύγων σε Ισπανία, σε Πορτογαλία, σε Ιταλία, σε εμάς, η Frontex, οι άνθρωποι με τις μάσκες που χτυπάνε τους πρόσφυγες, από πού έρχονται αυτοί? Mm-hmm. Ευρώπη δεν είναι αυτή. Το ότι σε βάζουν μπροστά, όπως παλιά οι Γερμανοί βάζαν μπροστά την Ελλάδα για να μην μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φανεζόμασταν εμείς να είμαστε αυτοί που δεν θέλουμε. Και από πίσω ήταν ο γερμανικός φορέας πάντα, η γερμανική κυβέρνηση. Η Ευρώπη ξέρει να το παίζει αυτό το παιχνίδι. Παράλληλα, η Ευρώπη μόλις ψήφισε την Φόντερ Λάιεν να παραμένει εκεί που με την Μελόνι ήταν ολομέλεια. Έτσι, αγάπες και λουλούδια. Και την Κάγια Κάλλας για υπουργό εξωτερικών να τραβά τα μαλλιά σου. Οπότε εδώ το παιχνίδι παίζεται μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Γι' αυτό λέω και ελπίζω ότι ο γαλλικός λαός θα στηρίξει. Γιατί ό,τι και να γίνει, ένας αριστερός συνασπισμός που βγαίνει σε μια τέτοια χώρα της Ευρώπης θα είναι κάτι πολύ καλό για όλους μας. Είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία. Αν όμως βγει η Λεπέν και επίσης ανέβει ο Φαράζ, όπως δείχνει ότι ανεβαίνει, θα δούμε να αλλάζει και ο λόγος ενός κομματιού της αριστεράς. Όπως για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Όπως τον άλλαξε η Ζάρα, που δεν μπορώ να πω το επιθετό της. Η Βάγκερνεχτ. Δεν μπορώ να το πω. Η πρώην ηγέτιδα του Die Linke που διαφοροποιήθηκε, έφυγε, έκανε το δικό της κόμμα. Και θα δεις τον Die Linke όταν έκανε το δικό της κόμμα και πήρε ψήφους που δεν πήγαν στην ακροδεξιά γιατί ακριβώς άλλαξε το τροπάριο στο μεταναστευτικό. Θα δεις λοιπόν στο κόμμα της να έχουν φύγει μαζί της ένα σωρό άνθρωποι οι οποίοι είναι παιδιά μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς. Γιατί δεν θέλουν εκείνοι άλλους μετανάστες. Και αυτό είναι το τρελό. Και αυτό ισχύει και στη Γαλλία με την εξαίρεση των Αλγερίνων. Οι παλιότεροι μετανάστες δεν θέλουν νέους μετανάστες. Καλά, το βλέπουμε παντού και εδώ πέρα βλέπουμε πάρα πολλούς, ας πούμε... Πύρος Δήμας να ποζάρει μπροστά στο φράχτη του Εύρου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Ναι. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι δικά μας φαινόμενα. Να. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του σκληρού νεοφιλελευθερισμού και της αντιμεταναστευτικής και αντιπροσφυγικής πολιτικής της Ευρώπης. Είναι κεντρικές θέσεις. Και αυτή τη στιγμή οι λαοί, μην έχοντας πώς αλλιώς να αντιδράσουν, βαδίζουν προς όποιοι τους φανεί λύση. Ό,τι δεν έχουν δοκιμάσει. Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι πολύ θετικό το αποτέλεσμα του νεολαϊκού μετώπου, ότι μπορεί να είναι κάποιο είδους παράδειγμα. Βέβαια, να μην παραγνωρίσουμε τις ιδιαιτερότητες που έχει το γαλλικό σύστημα, αυτά που συζητούσαμε λαμπρινή ναι, και πριν συνδεθούμε, με τις περιφέρειες, τις έδρες που πηγαίνουν μόνο στον πρώτο, τις δεύτερες. Είναι ο εκβιασμός που κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί εκβιασμός είναι στην αριστερά, που κάνει ακόμα μια φορά ο Μακρόν. Τη μία φορά έπιασε. Αν ξαναπιάσει, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αυτή τη φορά είναι άλλη η ρόλη. Είναι μπροστά η αριστερά. Ακριβώς. Δηλαδή, να το θυμίσουμε για τον κόσμο που δεν το θυμάται, δεν το γνωρίζει. Το 17 και το 22 στις προεδρικές εκλογές βγαίνει ο Μακρόν με τη Λεπέν στις δύο πρώτες θέσεις. Είναι τρίτος ο Μελανσόν και τίθεται το ερώτημα για το τι θα ψηφίσεις, Μακρόν ή Λεπέν. Και έτσι, δύο φορές σταματάει η άνοδος της Μαρίν Λεπέν με ένα δημοκρατικό μέτωπο. Προφανώς. Δεν γίνεται αυτό να τον μπαμπούλα όσο Μακρόν κάνει αυτά που κάνει, αυτά που περιέγραφε λεπτομερώς η Λαμπρινή στην αρχή. Δεν γίνεται μονίμως να λες ότι πρόσεχε θα έρθει η Λεπέν. Κάποια στιγμή ο άλλος βλέπει και τη δική σου πολιτική. Το φαΐ μας για τον μπαμπούλα το έχουμε φάει πολλές φορές. Αν συνεχίσουν να βαδίζουν όλοι τους σε ακροδεξιές και σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, ήδη δεν έχουν διαφορά από την ακροδεξιά. Ήδη αυτό που λέμε αστική δυτική δημοκρατία το βλέπουμε να πεθαίνει. Βλέπουμε νόμους απίστευτους. Βλέπουμε να περνάνε περιορισμοί. Βλέπουμε κυβερνήσεις να παρακολουθούν τους υπουργούς τους και να μην μιλάει κανένας, ούτε να παρετείται κανένας. Να πω ένα παράδειγμα, έτσι. Τυχαίο. Ναι, τυχαίο. Πολύ ωραία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σε όλη την Ευρώπη που δεν υπάρχει αριστερή πρόταση να κάτσουμε να βάλουμε τον κόλλο μας κάτω να δούμε γιατί. Γιατί εμείς είχαμε λαϊκό πρόταγμα πάντα. Ακόμα και οι μικρές αριστερές δυνάμεις ήταν σεβαστές και ακούγονταν επί δεκαετίες από τον υπόλοιπο κόσμο. Στα εργατικά ζητήματα ήταν πάντα μπροστά. Τι διάολο συμβαίνει λοιπόν και πού έχουμε χαθεί. Πρέπει να βρεθεί αυτό. Ο Μελανσόν είναι μια απάντηση σε αυτό. Και μακάρι να προχωρήσει. Τώρα, το θέμα είναι τώρα αν ερωτηθεί το ακραίο κέντρο στη Γαλλία, γράφει Θεοδώρα, τι θα ψηφίσει Λεπέν ή Μελανσόν. Νέο λαϊκό μέτωπο δεν είναι μόνο Μελανσόν, τι θα αποφασίσει. Uh-huh. Εδώ υπάρχουν και οι Ρεπουμπλικάνοι όμως, συγκολικοί, που πήραν ένα 10% λαμπρινή και φαίνεται να πηγαίνουν προς Λεπέν. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο το κόμμα του Μακρόν, ένα αυτό, ναι, να το πούμε αυτό. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις, όπως οι Ρεπουμπλικάνοι, παλιά γαλλική δεξιά. Και δεύτερο, yeah, και ένα σχόλιο για την αποχή που όπου το παράδειγμα, το συνεχές, ο κανόνας ότι όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι συμμετέχουν λιγότερο και δεν συμμετέχουν στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία και δεν ξέρω εγώ τι, άλλαξε. Έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό συμμετοχής, προφανώς ιστορικό, γιατί ο κόσμος ένιωσε ότι κάτι κρίνεται, ιστορικό τα τελευταία 20 με 25 χρόνια στη Γαλλία. Αυτό το 10% των γκολικών είναι ουσιαστικά χαστούκι στο Μακρόν επίσης. Γιατί ο Μακρόν βγήκε πριν κάνα χρόνο, αν θυμάμαι καλά, 1,5, και είπε ότι είναι ο αληθινός διάδοχος του Ντεγκόλ. Όλοι οι παππούδες που θυμούνται, φυσικά και δεν θα τον ψήφισαν. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι αμετροεπέστατος, να το πω ευγενικά, να δείξω ότι έχω και λεξιλόγιο, γιατί συνήθως μιλάω όπως μιλάω. Λοιπόν, δεν, αυτή τη στιγμή η Γαλλία αισθάνεται ντροπή για αυτόν που την κυβερνάει. Καλά, το είδαμε και στις διαδηλώσεις με το συνταξιοδοτικό. Δηλαδή, χαμός. Έκαψα τη Γαλλία. Ναι. Και δεν άκουσε και είχε ξαναγίνει. Δεν, ήταν η δεύτερη φορά του, έτσι, και το πέρασε παρά το ότι δεν άκουσε τους φοιτητές. Δεν έχει ακούσει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Δεν έχει καμία επαφή με κανένα κομμάτι του λαού. Είναι παιδί της ελίτ και ως παιδί της ελίτ δρά. Τραπεζίτης είναι ο άνθρωπος. Λαμπρινή, άνθρωπος τώρα είναι μια καλή Λαμπρινή, ένα, λέω, δεν θα το κάνει το σχόλιο. Ένα, αν έχεις κάτι που θεωρείς ότι δεν καλύψαμε, ένα τελευταίο σχόλιο πριν σε αποδεσμεύσουμε. Ναι, γιατί έχουμε και δικά, είπα, και δικά μας θετικά νεάκια. Αυτό θέλω να το τονίσω μόνο, αυτό και έχει σημασία. Δεν τις κοιτάμε μόνες τους τις γαλλικές εκλογές. Είναι πολύ σημαντικές, αλλά μαζί το ότι έχουμε βρετανικές επίσης έκτακτες και στην παρούσα φάση είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να τα δούμε όλα μαζί αυτά. Και θα τα δούμε την άλλη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε. Μάλιστα. Θα τα μάθουμε, θα τα μάθουμε. Φιλάκια, Λαμπρινούλα. Θα τα μάθουμε και στην εκπομπή της Λαμπρινής. Φυσικά, να την ακούτε κάθε μέρα στις 4 η ώρα. Ήρθα εδώ να τα πω εγώ. Γυναική αλληλεγγύη. Μην το ξεχνάτε να ακούτε τη Λαμπρινή μας. Αυτό ήρθα να πω. Πολύ ωραία μας τα εξήγησε. Είναι λίγο μπάχαλο, ρε παιδί μου, το σύστημα με τις έδρες. Εγώ λίγο και εκεί με τη Γαλλία και λίγο με την Αμερική, λίγο χαώνομαι. Ναι, επειδή είναι διαφορετικό. Ναι, τι σύστημα είναι αυτό. Δηλαδή, ποιος έκατσε κάτω στο τραπέζι, το σκέφτηκε και είπε, έτσι θα βάλουμε τις έδρες. Λίγο πιο απλά, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Εντάξει, το είναι απλό, αν ο άλλος έχει αυτό το σύστημα, θεωρεί αυτό το σύστημα απλό. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, είναι ναι. Προεδρικό σύστημα στην Γαλλία. Αυτό ξέρουν, τους φαίνεται πολύ λογικό. Είναι... Εμείς προσπαθούμε να το εξηγήσουμε για να μην υπάρχουν και παρανοήσεις. Για το αν θα περάσει ο Μακρόν στο δεύτερο. Στο, ναι, αν θα περάσει ο Μακρόν στο δεύτερο γύρο, βλέπω ένα σχόλιο. Στο δεύτερο γύρο δεν θα πάει και ο Μακρόν, αφού έχει πάνω από 12%. Δεν είναι ότι πάνε τρεις. Είναι ανάλογα την περιφέρεια. Δηλαδή, σε κάθε περιφέρεια που υπάρχει μία βουλευτική έδρα, μπορεί να υπάρχει ένας υποψήφιος της Λεπέν, ένας του Νέου Λαϊκού Μετόπου ή γενικά δύο υποψήφοι από τα τρία μεγάλα κόμματα. Που θα διαγωνιστούν για την έδρα. Αν στη συγκεκριμένη περιφέρεια, υπάρχουν τρεις υποψήφοι με πάνω από 12%, πάνε και οι τρεις. Αν υπάρχουν δύο, πάνε οι δύο. Οι πρώτες εκλογές είναι απλά έτσι, αυτό, εθνική επιρροή. Μετριέται συνολικά το πόση επιρροή, πόσος κόσμος ψηφίζει το χ κόμμα. Δείχνει ένα κλίμα. Ναι. Τι, βλέπω ένα πολύ σοφό σχόλιο. Σε διάκοψα. Όχι. Ο παππούς μου το έθετε νομίζω πολύ σωστά στο τι συμβαίνει, Λαμπρινή. Στον αγώνα ενωμένοι και στη μάσα χωριστά. Κάπου εκεί νομίζω ότι έχει χαθεί το λαϊκό αίρισμα γενικότερα. Συγγνώμη, ήθελα να πω τη σοφία των παλιών ανθρώπων. Παλιών. Κατάλαβες. Λοιπόν, να την ακούσει τη Λαμπρινή στις 4. Να έρθουμε στα δικά μας, τα εσωτερικά, τα γαργαλιστικά, τα καυτά, τα αγκομενικά. Ναι. Α, ναι. Τα τελευταία τα έχασα. Και αλλά με ρωτάς πώς είναι η ερωτική μου ζωή. Είναι κέντρο αριστερά, ναι, οκ. Okay. Ναι. Το πήγα λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγα απευθείας. Ναι. Ένα μικρό σχόλιο για το κοντέινερ στα Τέμπη, αν μου επιτρέπεις, Γεωργία, γιατί είδα και το σχόλιο στην αρχή και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προσεκτικές σε αυτά που λέμε. Ναι. Δεν χάθηκε κάποιο κοντέινερ για 16 μήνες και βρέθηκε τώρα. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Το που έγινε και το εξήγησε πολύ συγκεκριμένο ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Άνθρωπος που έχασε τις δίδυμες κόρες του στο έγκλημα με μια ανάρτησή του στο Twitter, είναι ότι είχε ελεγχθεί το κοντέινερ στην αρχή, είχε επιστραφεί στην ιδιοκτήτρια εταιρεία και μετά από αίτημα ενός συγγενή θύματος, όχι του ιδίου, άλλου συγγενή, ξαναελέγχεται, το ζήτησε ο ανακριτής. Και έτσι βρέθηκε εκεί στην αποθήκη της ιδιοκτήτριας εταιρείας λίγες μέρες μετά. Αυτό. Προφανώς δεν είναι ακριβώς ότι μεταφέρθηκε κάτι λάθος, αλλά όταν διαβάζεις έναν τίτλο «Εντοπίστηκε το κοντέινερ» και γνωρίζοντας όλο το πλαίσιο και όλη την περιπέραση ατμόσφαιρα με τη συγκάλυψη, είναι εύκολο να σχηματιστούν διάφορες θεωρίες περί του ότι εντοπίστηκε 16 μήνες μετά, κάτι το οποίο δεν γραφόταν ούτε στο αρχικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτό που λέμε, νομίζω, για να ξέρουμε και τι λέμε γενικά. Τώρα θα ελεγχθεί για χτυπήματα, δεν ξέρω εγώ τι, αυτό το container, ώστε μήπως βρεθεί κάποιο είδους θραύσμα, π.χ. που να σχετίζεται με την έκρηξη, δηλαδή ερευνάται. Έγινε μετά από αίτημα συγγενή. Προφανώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα περί του έκλεισε σωστά η πρώτη έρευνα, δεν έκλεισε, αλλά και πάλι να είμαστε ακριβείς. Δεν εντοπίστηκε κανένα container, κανένα βαγόνι 16 μήνες μετά τα Τέμπη. Πολύ σημαντικό. Αυτά. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Βέβαια θα το βρείτε πολύ ξεκάθαρο και πολύ σαφές στις αναρτήσεις μας στα κείμενα στο The Press Project. Ναι, ανεβάσαμε και πολύ γρήγορα την ανάρτηση του κυρίου Πλακιά που έκανε μια ανάρτηση ακριβώς γι' αυτό, εξηγώντας το τι συνέβη. Ναι, ρε παιδί μου, να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί γενικά είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ τζιζ και μπορεί πολύ εύκολα να πεις κάτι και να παρερμηνευτεί ή να μεταφερθεί κάπως αλλιώς, γιατί υπάρχει το πέπλο της συγκάλυψης πάνω από το θέμα. Οπότε να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, να τα ξεκαθαρίζουμε και πάμε στα καυτά. Ανυπομονώ. Πάμε. Κεντροαριστερά. Τύμπανα. Δεν έχουμε μουσικά εφέ εδώ πέρα, παιδιά, τα κάνουμε μόνοι μας. Δεν πληρωνόμαστε έξτρα γι' αυτό, για τα τύμπανα και όλα αυτά. Έχουμε χειροκροτήματα. Ό,τι μπορούμε, για βάλε. Πόση ώρα. Α, σαν τέτοια έχει και ο Αρναούτογλου. Την είναι η παραγωγή και αυτά έχουμε. Ίδια παραγωγή, ίδιο επίπεδο παραγωγή, Γεωργία μου. Για πες, τι έχουμε. Να ξεκινήσουμε από Πασόκ. Να ξεκινήσουμε από Πασόκ. Αμέ, είναι πιο καυτό. Έχουμε τις υποψηφιότητες. 6 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν οι εκλογές. Με Νίκο Ανδρουλάκη, Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Μιλένα Αποστολάκη και νέα και τελευταία ίσως υποψηφιότητα, ο κύριος Κατρίνης. Mm-hmm. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. Ο κύριος Ανδρουλάκης προκήρυξε τις εκλογές, είπε κιόλας μια φράση που έτσι έμεινε από την ομιλία του, είναι ότι εγώ παρέλαβα κόμμα, δεν θα παραδώσω συνιστόσα, σχολιάζοντας εμέσως ότι πάρα πολλοί και μέσα στο ΠΑΣΟΚ ζητούν την ενωμένη κεντροαριστερά, που λογικό είναι να το πει ο άνθρωπος, δηλαδή στη δική του γραμμή. Η γραμμή του Νίκου Ανδρουλάκη είναι ότι εγώ παρέλαβα το ΠΑΣΟΚ στο 8-9%. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ανεβαίνω στα ποσοστά. Προφανώς συνεχίζει και έτσι όπως το θέτει ο κ. Ανδρουλάκης, κάθε κριτική δεκτή, αλλά μην είναι ισοπεδωτική. Ότι τύπου καταστραφήκαμε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει άλλη άποψη που λέει ότι ούτε τώρα δεν βγήκες δεύτερος. Ούτε τώρα δεν βγήκαμε δεύτεροι, ούτε με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέραμε ως ΠΑΣΟΚ, μεταφέρω την άλλη άποψη του ΠΑΣΟΚ, να είμαστε στην δεύτερη θέση. Που ήταν και αυτή ένα στιγμά του. Το είχε πει σε συνεντεύξη του, ότι εμείς πάμε για να είμαστε δεύτεροι. Και, εντάξει, κυβέρνηση, αλλά τώρα βλέποντας κοντά, είναι να είμαστε στη δεύτερη θέση. Να σου πω κάτι, εμένα μου έχει κάνει και εντύπωση, τώρα που τα λέμε έτσι μεταξύ μας, που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει καταφέρει να ανεβάσει όντως τα ποσοστά του κόμματος. Ένα είναι πάρα πολύ χλιαρός. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι έχει βγει μπροστά με τα μπούνια, σαν ηγετική φυσιογνωμία, ρε παιδί μου, και κάνει κάτι, σαρώνει. Υπάρχει όντως μια ανασύνθεση του ΠΑΣΟΚ, αλλά τα κόμματα ανεβαίνουν, νομίζω κάπως δυσανάλογα με την δυναμική του Νίκου Ανδρουλάκη. Τώρα αυτή είναι δική μου εκτίμηση, τον βλέπω πολύ χλιαρό. Να μου πεις τι θα ήθελες. Εντάξει, δεν σε καλύπτει εσένα. Δεν με καλύπτει, όχι. Προφανώς έχει καταφέρει να κάνει πράγματα. Γενικά η ιστορία του ΠΑΣΟΚ είναι κάποια στιγμή... Πάρα πολλοί προέβλεπαν ότι το ΠΑΣΟΚ θα διαλυθεί και θα μείνει εκ της Βουλής. Υπήρχε μια περίοδος παλιά, που ήταν το ΠΑΣΟΚ στο 4% και αναρωτιόμασταν αν θα μπει στη Βουλή. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο level με Ευάγγελο Βενιζέλο. Μετά την έλευση της Φόφης Γεννηματά, που και πάλι μπορεί να δεχόταν την κριτική, την όποια κριτική, από κόσμο που δεν την ψήφισε, σιγά-σιγά, και με αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, την διάψευση των ελπίδων που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε να ανεβαίνει. Ρέση κάποτε, όχι τώρα που έγινε ΠΑΣΟΚ και κοινάλη, πιο παλιά, δεν ήταν μία φάση. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν που έψαχνε διάφορα ονόματα και λεγόταν και ελιά σε κάποια περίοδο. Τι ψάχνε? Έψαχνε ονόματα, όχι τώρα που έγινε Πασόκ. Και γίνω ελιά. Ελιά, ναι, έχει κατέβει ως ελιά. Ναι, εκεί ήταν. Σε ευρωεκλογές φάση... έχει κατέβει ως ελιά. Ναι, ήταν η φάση μπαίνουμε, δεν μπαίνουμε. Αλλά γενικά το ίδιο ανεβοκατέβασμα έχουμε δει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα περίμενε ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο 3% ο συνασπισμός, έβγαιναν εκεί σε ένα γραφείο τρεις νοματέοι, ξαφνικά να το πάρει ο Λέξης και να το πάει εκεί που το πήγε. Και να ξανακατέβει μετά. Γενικά ένα σαν σέρ. Είχαμε την οικονομική κρίση. Μεσολάβησε κάτι μικρό. Μεσολάβησε κάτι μικρό το να χάνει 25% του ΑΕΠ σου εν καιρό ειρήνης. Κάτι πρωτοφανές στην ιστορία. Τι τα θυμάσαι, πας και τα θυμάσαι. Τέλος πάντων, το point, η αρχική ανάλυση που έχουμε κάνει είναι ότι έχουν χάσει και οι τρεις, και το και είναι η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η φαγωμάρα που υπάρχει και στους τρεις, και στην Δημοκρατία. Υπάρχει φαγωμάρα με τις αντιδράσεις των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σήμερα στη Νέα Δημοκρατία μεταξύ περιμένουν ομιλίες Καραμαλή και Σαμαρά, ναι, ναι, στο βιβλίο, στην παρουσίαση βιβλίου του Μανώλη Κοτάκη. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον και θα ασχολείται η πολιτική αντιπαράθεση και με τα αμένσιωτα τις αιχμές που θα αφήσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Εν τω μεταξύ, σιγά τις αιχμές. Ο Σαμαράς πάντα όταν βγαίνει τα λέει και παραπάνω έξω από τα δόντια πόσο πρέπει. Εντάξει, ο Καραμαλής όντως περιμένουμε εκεί τι θα υποθεί. Προφανώς και έχουν γκρίνιες. Εν τω μεταξύ είναι κάποιοι που είναι στον κόσμο τους, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά ο Βορύδης που μιλούσε το πρωί ήταν στο Άξιον 24 και ρωτήθηκε και για τις εκλογές, για την ήττα του. Ήττα, όχι την προσωπική, την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είδε κάποια ήττα. Και του λένε, μα είστε και 5 μονάδες κάτω από αυτό που θέλατε. Δηλαδή, λέω τώρα, συζητάμε τα αυτονόητα. Και τι είπε εκεί? Δεν θυμάμαι, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Καλά. Βασικός κανόνας της επομένης των εκλογών είναι να δηλώνεις νικητής. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέγατε. Βρίσκεις κάπου ένα ποσοστό, μια κατηγορία που κάπου έρχεσαι πρώτος. Και... Πραγματικά, σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Σαν το ΣΥΡΙΖΑ που είδανε και μετέφρασαν το αποτέλεσμα στο ότι μειώθηκε η διαφορά από τις 23 στις 13 μονάδες. Και λες, πραγματικά, σε θέλω για σεμινάρια αισιοδοξίας. Δεν έχω να πω κάτι αρνητικό. Εγώ συνεχίζω να το λέω αυτό. Αυτός που σκέφτηκε αυτό το επιχείρημα, εγώ τον χρειάζομαι στη ζωή μου. Δεν βλέπω τόσο θετικά τα πράγματα. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, να πούμε και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Α, πριν φύγουμε από το τέτοιο, πριν φύγουμε από το ΠΑΣΟΚ, έχουμε μια σημαντική παρέμβαση. Εννοείται. Πολλές έχουμε, αλλά για πες. Κώστας Μπακογιάννης εμφανίστηκε πάλι με μια ανάρτηση, τη ζήτησε την παρέτηση Δούκα. Ξεκινάει η ανάρτηση, πρόσεξε, ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Και λέει τέλος πάντων ότι το Σάββατο θα διαβάσω την ανάρτηση, όχι τέλος πάντων, να είμαστε εδώ πέρα συγκεκριμένοι, γιατί δεν είναι. Μετά την ήττα του δηλαδή, το ότι ήρθε και έκανε τέτοια ανάρτηση, τι είναι από αυτού, αυτού παιδί μου. Το Σάββατο παραλίγο να καεί ο λόφος του Κολονού και την Κυριακή να καούν οι λόφοι του Φιλοπάπου, σώθηκαν την τελευταία στιγμή χάρη στους περίοικους και την έγκαιρη παρέμβαση της πυροσβεστικής. Οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής είναι μεγάλες, ακόμα μεγαλύτερες, επειδή κόφευαν στις εκκλήσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν πριν από 2 μήνες τους προειδοποιήσαμε να μην εγκαταλείψουν τους λόφους της Αθήνας εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Μην κοιτάς με απορία, έχει προειδοποιήσει ο Κώστας Μπακογιάννης. Και συνεχίζει τώρα. Δικαίωμα του κύριου Δούκα να διεκδικήσει όποια θέση επιθυμεί. Υποχρέωσή του όμως είναι να μην μείνει ο Δήμος ακέφαλος και ακυβέρνητος. Η Αθήνα δεν είναι πάρεργο και δεν αντέχει δήμαρχο μερικής απασχόλησης. Εφόσον εκ των πραγμάτων ο κύριος Δούκας κολλείεται να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω της κομματικής του ενασχόλησης, για το χρονικό διάστημα που είναι υποψήφιος, οφείλει άμεσα να μεταβιβάσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή του. Όχι, Θάνο, δεν είναι ακόμα η ώρα σου. Ο οποίος και θα τις ασκήσει σύμφωνα με τον νόμο. Α, να πάρει αυτές. Ναι. Ζητά την παρέτηση του Δούκα, με λίγα λόγια. Όσο θα είναι υποψήφιος και μετά βλέπουμε, φαντάζομαι ότι εννοεί ότι άμα γίνει πρόεδρος θα συνεχίσει να ζητάει την παρέτηση. Ναι, ναι. Ζητάει τη θέση με λίγα λόγια. Εγώ έτσι καταλαβαίνω. Τη θέση του Δούκα, εντάξει. Βρήκε ευκαιρία. Βρήκε ευκαιρία, ναι. Βρήκε ευκαιρία. Ο πολύ πολύ πετυχημένος δήμαρχος. Ο δήμαρχος που μας έκανε να θεωρούμε θετικό το ότι κανείς δεν ασχολείται με την Πανεπιστημίου τους τελευταίους 6 μήνες και το ακούς αυτό και λες ευτυχώς. Πολύ θετικό. Αυτός ο δήμαρχος, εντάξει, μπορεί να μιλάει για τα του Δήμου. Mm-hmm. Τόσο πρώην δήμαρχος. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω. Δεν δουλεύετε τη θέση. Προσπαθεί να δικαιωθεί μετά τις εκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, προφανώς έχει μια βάση όλη η κριτική στον Δούκα, έτσι. Η κριτική στον Χάρη Δούκα είναι ότι ουσιαστικά κάνει αυτό το οποίο θα ήθελε πολλοί κόσμος να μην κάνει ένα νέο πρόσωπο, να χρησιμοποιεί σαν ασανσέρ τον Δήμο της Αθήνας. από πάντα ο Δήμος της Αθήνας θεωρείται ότι εντάξει, κλαίγεις εκεί πέρα και μετά πας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και ψηφίζεται ένας άνθρωπος, ο οποίος κάνει στους 6 μήνες το ίδιο. Ο αντίλογος εδώ είναι ότι εντάξει, είναι ειδικές περιστάσεις, συμβαίνει αυτή η κουβέντα, υπάρχει έλλειμμα αντιπολίτευσης. Νομίζω ο ίδιος το έθεσε σε συνέντευξή του ότι τώρα είναι οι συνθήκες, ότι τέλος πάντων αυτά δεν τα ελέγχεις, αυτά συμβαίνουν. Αλλά και πάλι δεν είναι ότι καλύτερο. Το βλέπεις και ξενίζει σίγουρα αρκετά το ότι στους 6 μήνες θες να διεκδικήσεις ένα ανώτερο αξίωμα. Δηλαδή δεν έχουμε δει και έργο στο. Τουλάχιστον είναι ήσυχη πανεπιστημίου. Στο Δήμο της Αθήνας. Ναι, ωραία. Είναι ήσυχη πανεπιστημίου. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις υπέρ των καταλήψεων που τις άκουγες και έλεγες επιτέλους. Για τον δημόσιο διάλογο που ήταν μέσα σε άκρες το να μπαίνει η αστυνομία όπου θέλει και να συλλαμβάνει φοιτητές, φοιτήτριες που διαμαρτύρονται για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει σταματήσει την ανάπλαση εισαγωγικά Μπακογιάννη στο λόφο του Στρέφη. Αλλά τώρα να πεις ότι έχει κάνει αυτό και έχει αφήσει αυτό στην Αθήνα δεν έχει γίνει και προφανώς δεν μπορεί να γίνει στους 6 μήνες. Αυτό. Επομένως υπάρχει μια κριτική που προφανώς λέει κάτσε 5 χρόνια. Κάνε το έργο σου, παρουσίασε το έργο σου και μετά εκεί θα είναι η κέντρο αριστερά. Ναι. Όταν βρίσκει ευκαιρία ο Κώστα Μπακογιάννης και παρεμβαίνει σε αυτή την κουβέντα. Γιατί χώθηκε, ναι. Αν κάτι θέλουμε να ακούμε, είναι τις απόψεις του Κώστα Μπακογιάννη για το Δήμο της Αθήνας. Μας έχουν λείψει. Πολύ, και εγώμασταν. Και πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω ένα σχόλιο εδώ πέρα. Κάποιος μας ευχαρίστησε. Ευχαριστώ που με κάνατε να γελάσω. Εδώ και 3 μέρες είμαι χάλια. Μείνε στην παρέα μας. Τώρα θα γελάς πάρα πολύ. Ερχόμαστε στα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, παιδιά, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Δημάρχου ανυψιός. Ναι, προφανώς. Λέμε ότι θα ήθελε ο Μπακογιάννης να πάρει τη θέση πίσω. Προφανώς, αν παραιτηθεί ο Χάρης Δούκας, θα αναλάβει κάποιος από την παράταξη του Χάρη Δούκα. Ο αναπληρωτής, ναι. Ο αναπληρωτής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Από πότε ένας πρόεδρος κόμμας δεν μπορεί να βρει χρόνο για να είναι δήμαρχος, αλλά είναι να γίνει υπουργός ή πρωθυπουργός, δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει συμβεί να είναι και δήμαρχος και υπουργός. Το θέμα είναι ότι εδώ θα είναι και τα δύο. Οπότε αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ερωτήματα για τον κύριο Δούκα. Θα είσαι και δήμαρχος και αρχηγός κόμματος. Εντάξει. Καλά, βέβαια είδαμε και τους άλλους που έχουν μονομία. Ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, παιδιά, μην αρχίζει γκρίνια τώρα. Λίγο ήρεμα. Έχουμε σημαντικά θέματα. Θα είναι εκεί και αριστερά μετά από 5 χρόνια. Και αυτό είναι σωστό ερώτημα. Θα κοιτάξουμε λίγο τις τσέπες μας που είναι άδειες, ας πούμε. Θα φτάσουμε. Θα έχουμε και μια μικρή αναφορά ακόμα σε ΦΠΑ και εξαήμερο. Ξεκινήσαμε την αρχή, θα κλείσουμε με αυτό. Αλλά ας πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται με αυτή τη σχέση εκεί μέσα, την ερωτική. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε Θάνο? Θες να το ξεκινήσουμε από την Παρασκευή? Έχει ξεκινήσει το καινούριο σύριαλ από την Παρασκευή. Την Παρασκευή έγινε. Παρασκευή βράδυ, από την Αμερική, δημοσιεύει μία ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, στην οποία απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα. Στην πραγματικότητα, έχουμε ένα απόσπασμα. Στην πραγματικότητα, δημοσίευσε 2 αναρτήσεις. Mm-hmm. Η μία κατέβηκε μετά από λίγα λεπτά και έχει αλλάξει μια φράση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανάρτησης. Στην πρώτη ανάρτηση του κύριου Κασελάκη έγραφε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Αλέξη Τσίπρα «Σταμάτα την υπονόμευση». Και... Να τη διαβάσω. Ναι. Μπροστά μου. Την έχουμε και στο κοντρόλ να τη δούμε. Τέλεια. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιούται την ευκαιρία να διεκδικήσει, να κυβερνήσει και επιτέλους να δικαιώσει τις προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών και γι' αυτό λέω ξεκάθαρα και με αίσθημα ιστορικής ευθύνης. Έλα και ανάλαβε και θα είμαι συντεταγμένος στρατιώτης στην προσπάθειά σου, χωρίς να σε υπονομεύσω ούτε στιγμή. Αν όμως δεν το επιθυμείς, σταμάτα την υπονόμευση και στήριξέ με να κάνω την προσπάθειά μου. Αυτό είδαμε στις οθόνες μας. Mm-hmm. Στη δεύτερη ανάρτηση αλλάζει αυτή η φράση. Την κατεβάζει αυτή τη σβήνη. Την κατεβάζει. Μετά από ώρα. Μετά από λίγα λεπτά. Είχαν φύγει τα screenshot. Προφανώς είχαν φύγει τα screenshot. Ναι, ναι. Και κάπου λίγο μία και κάτι ώρα Ελλάδα στα ξημερώματα ανεβαίνει. Ναι, αλλά είναι ώρα Αμερικής, οπότε δεν είναι μετά μεσονύχτα. Ας προσαρμοζόταν λίγο στην ώρα του ο Στέφανος, όχι εμείς. Μία παρά να διαβάζουμε αυτά. Ναι. Ναι. Αλλάζει λοιπόν η ανάρτηση και γίνεται σταμάτα τα παιχνίδια και στήριξε με να κάνουμε το κόμμα μας έτσι, πρώτο. Σταμάτα τα παιχνίδια. Ναι, το σταμάτα την υπονόμευση γίνεται σταμάτα τα παιχνίδια, λιένει λίγο. Αυτό συνέβη, ένα ανοιχτό μήνυμα προς τον... Πρώην μας. Α, όχι. Αλέξη Τσίπρα. Και θεωρητικά με μεγάλη ανιδιοτέλεια, εγώ πιστός στρατιώτης, άμα θες εσύ να έρθεις να αναλάβεις και εγώ που κάνω τα πάντα για τον κόσμο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Γνωστός ανιδιοτελής Στέφανος Κασελάκης, ποτέ δεν θέλει καρέκλες, πάντα δημοσίως αφήνει μια σειρά από εχμές, ένα κατεβατό από εχμές, μαύρο χρήμα και εδώ πέρα υπονόμευση παιχνίδια, παιχνίδια με τη δεύτερη, αλλά μετά εγώ στην διάθεσή σου. Εγώ, Αλέξη, άμα θες να γυρίσεις, θα είμαι πιστός στρατιώτης. Αυτό είχαμε. Δεν είχαμε απάντηση Τσίπρα. Εξάλλου δεν θέλει να αναλάβει το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, αν θέλει να αναλάβει κάτι, να παίξει ρόλο στη μεγάλη κεντροαριστερά. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ότι μας έχει ζαλίσει κιόλας έτσι κι αλλιώς ο Τσίπρας με τις παρεμβάσεις του από όταν έφυγε. Καλά, έχει κάνει. Είπα, δεν μας έχει ζαλίσει. Δηλαδή, πόσες φορές του έχουν απευθύνει και άλλα στελέχη και βουλευτές στο λόγο. Δεν είναι ότι έχει πάρει θέση. Τέλος πάντων, τώρα σκέφτεται το μήνυμά του, φαντάζομαι, εκτός αν δεν το απαντήσει ποτέ. Με κάποιον τρόπο κάπως θα απαντήσει. Νομίζω οι εξελίξεις θα το απαντήσουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική γραμματεία, έχει διάφορες διαδικασίες αυτή τη βδομάδα. Φυσικά δεν υπάρχει καμία συνοχή και καμία λογική σε ό,τι έχει συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο. Και δεν φταίει μόνο ο Κασελάκης. Δηλαδή όλο αυτό ξεκινάει από Τσίπρα, από συνέδριο 2022 και από τον μεσιανισμό και αρχηγισμό του Αλέξη Τσίπρα. Καταλήγουμε στο ότι να έρχεται κάποιος άλλος και να λέει εγώ θέλω το κόμμα, θέλω να γίνω πρόεδρος, να κερδίσω το Μητσοτάκη και να ψηφίζεται επειδή ο κόσμος προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα το 41-18. Γίνεται όλη εκείνη η χειδαιότητα με τους δίθεν υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο εκπορεύεται από το διαδίκτυο, διάφορα δημοσιεύματα, κυκλοφορούν fake news, ψέματα, είναι ένα παράλληλο σύμπαν, έτσι το λέω εγώ συχνά, είναι παράλληλο σύμπαν, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Όταν ο άλλος έχει δεχτεί μια εντελώς διαφορετικού τύπου πληροφόρηση, είναι λίγο σαν τον νεοδημοκράτη που ενημερώνεται μόνο από την τηλεόραση. Δεν ξέρουμε τα ίδια, δεν έχουμε την ίδια άποψη. Για να συνεννοηθείς πρέπει να πας πάρα πολύ πίσω ξανά. Και να... Δεν έγινε ποτέ υπονόμευση στον Τσίπρα. Εντάξει. Τώρα καταλήγουμε στο υπονομευτής να είναι ο Τσίπρας. Στο ενδιάμεσο, ο Τσίπρας δεν παρενέβη ποτέ για να πει το ελάχιστο για πρώην συντρόφους του. Παιδιά, δεν με υπονόμευσε κανείς. Δεν παρενέβη στις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ. Άφησε όλο εκείνο το κομμάτι. Και προφανώς αυτό το κομμάτι που αναζητεί μονίμως ένα εσωτερικό εχθρό για να τραφεί, πλέον στράφηκε στον Τσίπρα. Έχουν περάσει κι άλλοι, είχαν το ρόλο διάφοροι. Και ο Τεμπονέρας έχει αυτό το ρόλο, διάφοροι. Τώρα η Γεροβασίλη, τώρα είναι ο υπονομευτής ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Ξεκινήσαμε από αυτούς που υπονόμευαν τον Τσίπρα, τώρα είμαστε υπονομευτής στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει λογική αυτό, κατά την άποψη καμία και καμία συνοχή, αλλά τι σημασία έχει. Ρε παιδί μου, αυτό που είπες, δεν είναι, πραγματικά δεν είναι ευθύνη αυτή καθ' αυτή του Στέφανου Κασελάκη, είναι όπως ακριβώς σε μία σχέση. Δηλαδή, μπαίνει κάποιος άλλος, έχεις αφήσει το κενό, τα έχετε σκατώσει και οι δύο. Ναι. Συγγνώμη, έχω πειραστεί από τη Λαμπρινή, μιλάω λίγο πιο απλά. Τώρα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Σχολείο, Λαμπρινή, θα μάθω. Μιλάμε για σχέσεις. Έχει γίνει όλο αυτό το μπάχαλο. Έρχεται και ο άλλος, ήρθε και έδεσε. Επίσης, μίλησε και ο Παύλος Πουλάκης. Μεγάλη συνέντευξη, έδωσε συνέντευξη στη Μάγκη Δούση. Ναι. Έδωσε συνέντευξη. Ναι, προχωράμε. Συζήτηση θα τη χαρακτήριζα με κάποιες ερωτήσεις. Ωραία. Ναι. Θάνο, πας να με φημώσεις τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον αέρα αυτής της εκπομπής. Νιώθω άβολα. Ο οποίος πάλι λέει ότι κάποιοι έριχναν λάσπη, τα γνωστά του Πολάκη, μίλησε για πετσωμένα μέσα. Γνωστός Πολάκης, κλασικός. Ισχύει, αλλά. Ναι, ισχύει. Ναι. Πάλι βλέπει λάσπη, είδε ότι ήταν χλιαρή τον 87 το κείμενο. Και δεν απέκλεισε από πίσω να βρίσκεται ποιος. Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά από τον Παύλο. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου ο Παύλος Πολάκης, έτσι. Μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον. Παιδιά, σχολιάστε, δείξτε ότι δεν είμαι μόνη μου εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Κάποιος, ο Βασίλης, κάποιος, κάντε μου ένα νόημα. Εγώ σε ακούμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η συνέντευξη του Πολάκη. Τι να, όταν έρχομαι και σου λέω κάτι για το Λιάγκα, πιο πολύ σε πιάνω, σε τσιμπάω. Έτσι, αυτό δεν είναι κομπλιμέντο για σένα το τι έχεις και μου λες για το Λιάγκα. Γιατί, επειδή έχω τον Βασιλάκη, τον ενοχλεί που έχω πολλές γνώσεις από όλα τα παιδεία. Έχει πολύ σφαιρική ενημέρωση η Γεωργία Κρεβάτη. Ισχύει αυτό. Αυτά λοιπόν και από τον Πολάκη, αυτά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Να διαβάσουμε κανένα. Τι λένε εδώ πέρα τα σχόλια. Όχι, πολύ ωραία πάει. Δηλαδή, το σλόγγαν τη προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή ήταν το κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Περάσαμε στο κάθε ώρα μια νέα περιπέτεια, γιατί είχαμε την ανάρτηση, το σβήσιμο, τη νέα ανάρτηση. Τουλάχιστον ηρέμησαν δύο μέρες, να το πούμε αυτό. Σουκού. Και ο Θεός ξεκουράζεται. Μια χαρά. Πάμε για μια καινούργια εβδομάδα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν στο Πασόκ θα γίνει το ίδιο έντονα η προεκλογική εσωκομματική αναμέτρηση. Αν δηλαδή, θα τους βλέπω, τους βλέπω πιο πολιτισμένους μέχρι στιγμής. Κοίταξε, και να σκεφτούμε λίγο και ποιοι είναι. Έχουν, ρε παιδί μου, ένα πολιτικό επίπεδο, επικοινωνιακό εννοώ. Δηλαδή, δεν πιστεύω θα σφαχτούν ότι τώρα θα γίνει. Αλλά να σου πω κάτι, αυτό τι θέλει τώρα, μια σπίθα. Ένας να πετάξει κάτι, ένας να το ξεκινήσει, μια σπίθα. Μετά θα φύγει αιχμή, σύννεφο. Γενικά, οι πάρα πολλές αιχμές δεν κάνουν καλό. Δηλαδή, το βλέπω και το σχόλιο εδώ πέρα. Καλές απόψεις. Τι ελπίζω να κερδίσουμε αυτή την τακτική μου, είναι ότι αγμένοι ασχολούνται πλέον με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για απ' έξω λένε ότι παιδιά δεν μπορείτε να συμφωνήσετε. Παιδιά δεν μπορείτε να τα βρείτε. Παιδιά τσακώνεστε μεταξύ σας. Δεν είναι ωραίο για την αντιπολίτευση να υπάρχει αυτή η εικόνα μετά τις εκλογές. Δηλαδή, ο κόσμος δεν εμπιστεύτηκε την κεντροαριστερή αντιπολίτευση. Θεωρώ και γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα για το έλλειμμα αξιοπιστίας στο διαχρονικό πλέον, μετά από σειρά γεγονότων. Αλλά και δεύτερον, δεν εμπνέει. Σίγουρα πρέπει να έχεις κάποιες ανακατατάξεις και κάποιες συζητήσεις στο εσωτερικό, αλλά αυτή η εικόνα που υπάρχει, με τα πρόσωπα που συζητάνε και ψάχνονται για την ηγεσία, μπορείς να προσπαθήσεις να το εξηγήσεις, αλλά πολλοί κόσμος δεν το ακούει δεν αυτό. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, ρε παιδί μου. Έχουμε τα προβλήματά μας. Λέει, ναι. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε και αφήστε τις σφαγές. Ένα σχόλιο πολύ σημαντικό, η Νάντια. Εγώ θέλω να μου ευχηθείς και εμένα να βρω δουλειά που να αγαπάω, γιατί παραιτήθηκα από μία ούλτρα τοξική. Ευλόγησε. Για να πω ευλόγησον. Πάμε. Λοιπόν, είμαι εδώ να σου πω αρχικά μπράβο που βρήκες τη δύναμη να φύγεις από αυτή τη τοξική δουλειά. Θέλει πάρα πάρα πάρα πολύ δύναμη, ειδικά σε καιρούς που κάνουμε τα κακάκια μας παξιμάδι για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και το ενίκιο και το σούπερ μάρκετ και να ζήσουμε. Οπότε πραγματικά θέλει πολλά κότσια. Δεν λέω κάτι για αυτούς που δεν το κάνουν, αλλά πραγματικά θέλει κότσια να πεις φεύγω, δεν αντέχω άλλο, φεύγω για την ηρεμία μου, για την ψυχική μου υγεία, φεύγω γιατί έχω αυτοσεβασμό και αυτοεκτίμηση και θα ψάξω να βρω κάτι άλλο. Και να σου πω κάτι, και θα ψάξεις και θα βρεις και θα συμβεί πάρα πολύ σύντομα. Να σου πω κάτι, ποντάρω αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα θα βρεις καινούρια δουλειά με καλύτερα χρήματα σε ένα πολύ καλό εργασιακό περιβάλλον και θα έρθεις είτε στην εκπομπή μας την επόμενη Τετάρτη που θα είναι τελευταία, είτε σε κάποια φάρμα, να πεις φέρτε μου τη γωγό μέσα να την ευχαριστήσω, βρήκα δουλειά, πάνε όλα καλά. Είμαι πολύ σίγουρη, να ξέρεις. Το πιστεύω, δεν το λέω για να το πω, αλήθεια το πιστεύω. Καλά, αφού συνέβη τις προάλλες. Ναι, δηλαδή, μπορεί συνέβη. Κάποιος εδώ πέρα να σε ακούει και να λέει υπεραισιόδοξη, πετάει στα σύννεφα η Κρυεμπάρδη, αλλά έχει συμβεί με τον Μίτσο πριν δύο εβδομάδες, που έγινε η ίδια κουβέντα. Μετά από 14 χρόνια παραιτήθηκε. Και του είπα, φίλε, μπράβο σου, θα βρεις δουλειά. Και πραγματικά το πιστεύω και για την Άντια. Παιδιά, είμαστε πάρα πολύ καλοί, δεν θα χαθούμε. Λοιπόν, κάποιος λέει, εγώ σε ακούμε, αλλά χαιστήκαμε για τον Πολάκη. Εντάξει, παιδιά, αυτή η θεματική δεν έπιασε κανέναν. Καλύτερα να σας έλεγα κάτι για την Κατερίνα καινούριο. Δεν πειράζει. Δεν το περίμενα αυτό από σας τέτοια γείωση. Το έβαλες στην κουβέντα. Ποιο έβαλες? Έβαλε στην κουβέντα και αυτήν την πινελιά. Με τον Πολάκη. Ναι, όχι, μια χαρά. Τι μια χαρά, Βρεθάνο, πήγαινε να μιλήσω και μου κόβε τη τέτοια. Τη μιλιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με ρωτάνε τη ζωή. Λοιπόν, μ' αγαπάνε, λένε εδώ πέρα. Η Νάντια είναι. Θυμάμαι το Μίτσο, λέει, γι' αυτό ζήτησα μου ευχή. Βέβαια, ο Μίτσο είναι πολύ καλά, μου έστειλε και στο Instagram. Χάσα τα σχόλια τώρα και μπορεί να ήταν κάποιο πολύ σημαντικό. Τι καλά τα λες, θέλουμε και αύριο και τέτοια. Λοιπόν, έχουμε αφήσει το κομμάτι με τις φωτιές. Ναι. Τόσο καινούριο αλλά και τόσο γνώριμο. Κάθε εποχή του χρόνου, σαν τους μήνες της Μαρμότας, ένα πράγμα. Είχαμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ουσιαστικά έμεσα πέταξε λίγη ατομική ευθύνη προς εσάς. Εννοείται. Απαιτείται συμμετοχή του πολίτη στη συλλογική άμυνα απέναντι στους φυσικούς κινδύνους. Α, φυσικοί κινδύνοι. Έτσι είναι. Όλοι μαζί, κράτος και πολίτης. Όπως με τα οικόπεδα, με τα καθάριστα οικόπεδα. Δηλαδή και στη Σέριφο, που έχουν 4 πυροσβέστες, 2 μόνιμους, 2 εποχικούς. Και ένα όχημα. Και ένα όχημα, όπως κατήγγειλε ο δήμαρχος Σερίφου. Και το είχαν πει και στη σελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες. 4 άτομα στη Σέριφο. Σίγουρα φταίει κάποιος που δεν καθάρισε το οικόπεδό του, ας πούμε. Και ο εμπριστής. Και ο εμπριστής. Αυτό φταίει μόνο. Ήταν δεδομένο ότι θα περάσουμε πάλι συλλογική ευθύνη, παύλα ατομική ευθύνη σε αυτό το κομμάτι. Είναι ένας από τους λόγους που ξεκίνησε η φάση με τα καθάριστα, που λες ναι μεν να τα καθαρίσουμε, αλλά τι κάνει και το κράτος, τι κάνει το δημόσιο, τι κάνει ο Δήμος. Που βλέπεις, ας πούμε, παράδειγμα που μου αναφέρθηκε, εσύ πας να καθαρίσεις το οικόπεδο και δίπλα είναι ένα οικόπεδο του Χιδήμου, το οποίο είναι ακαθάριστο. Και λες τώρα, έχω κάνω, την κάνω τη δουλειά μου, αλλά υπάρχει και ένα άλλο οικόπεδο. Και παίρνεις και το Δήμο και δεν βγάζεις άκρη. Ναι. Ή ας πούμε τώρα θα σου πει ο άλλος, ο Φιλελεύθερος, γιατί να έχουμε παραπάνω προσωπικό στη Σέριφο. Μπορεί να μην καεί η Σέριφο σε ένα καλοκαίρι. Τζάμπα. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης για τους πυροσβέστες. Έχουν αρνηθεί τη μονιμοποίηση των εποχικών πυροσβεστών κάθε χρόνο με το επιχείρημα τι θα κάνουν το χειμώνα, θα κάθονται. Απαντούν οι άνθρωποι ότι το χειμώνα, τους άλλους μήνες, κάνεις πρόληψη. Καθαρίζεις κανένα δάσος κλπ. Οπότε το επιχείρημα εδώ πέρα είναι και αν δεν πάρει φωτιά, μπορεί να μην χρειαστούν. Εν τω μεταξύ είναι το ίδιο επιχείρημα με το στρατό. Αλλά εκεί πέρα είναι άλλο το πρόβλημα, ότι είναι για μια ώρα να σας προστατεύσει. Ναι, οκ. Okay, φυσικά. Αλλά ισχύει μόνο στα σώματα ασφαλείας, αστυνομία και στρατό αυτό το επιχείρημα. Δεν ισχύει στην πυρόσβεση. Στην πυρόσβεση κάθονται, αν δεν υπάρχει φωτιά, ε. Και επίσης το βλέπεις κάθε χρόνο ότι υπάρχουν φωτιές, οπότε χρειάζονται. Επίσης, εγώ τους πληρώνω, ρε φίλε. Ναι, θέλω να υπάρχουν περισσότεροι. Θέλω να πληρώνω περισσότερο για πυροσβέστες. Τι θέμα έχεις. Και πέραν τούτου, χρειάζονται το χειμώνα. Και γιατί πηγαίνουν και σε άλλα περιστατικά. Πηγαίνουν και σε άλλα περιστατικά. Σε τροχέα πηγαίνουν, σε απεγκλωβισμούς ανθρώπων, ζώων. Ναι, πολύ σωστό είναι αυτό. Πέρα από τη δική σου ιστορία που τους κάλεσες για μία σαύρα. Ήταν μεγάλη. Ναι, το οποίο έχει μείνει ως μία ιστορία που υπόθηκε στη φαρμακοζώνη. Γενικά, κάνουν δουλειά. Αλλά πάντα καταλήγουμε στην ίδια κουβέντα. Τσάβα και να τους έχουμε απληρώνονται. Και ξαναλέω, είχε καταγγελθεί από τη σελίδα των εποχικών πυροσβεστών και το επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος. Δεν το είπε και με τη μία, δηλαδή το ρωτούσαν, το ξαναρωτούσαν στο τηλεπαράθυρο που βγήκε. Πείτε μας, ισχύει αυτή η καταγγελία για τα τέσσερις πυροσβέστες και ένα όχημα. Βγαίνει ο Δήμαρχος, ξεκινάει. Ναι, έχουμε αυτούς, έχουμε και μια εθελοντική ομάδα. Η εθελοντική ομάδα είναι πολύ καλό να υπάρχει, αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα μόνο με εθελοντικές ομάδες. Θες και το προσωπικό. Ναι, ακριβώς. Έλεγε. Ναι, αλλά δεν μου απαντάτε. Ευτυχώς επέμεινε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, οπότε βγήκε ότι ναι. Δύο εποχικοί, δύο μόνιμοι. Στη Σέριφο και μια εθελοντική ομάδα του Δήμου μετά να έχεις αυτά με τις εθελοντικές ομάδες. Να έχεις τον κόσμο να προσπαθεί να συνδράμει και να έχεις τον πρωθυπουργό που σου λέει: εντάξει, πρέπει και εσείς να κάνετε κάτι, πολίτες. Όλα εμείς θα τα κάνουμε. Γιατί σου λέει: εμείς κάνουμε. Είναι σαν την κυρία. Πόσο να δώσει πια ο Μητσοτάκης. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, έχουμε τι. Καλά, θα το παρακολουθούμε τώρα με τις φωτιές. Ρε, εσύ είπε. Εν τω μεταξύ, πας μια βόλτα στην Πάρνηθα και τους χειμώνες το σκεφτόμουν επειδή ανέβαινα συχνά με την Πέσα. Πέσα ένα το σκυλί μου να παίξει. Είναι πραγματικά το τοπίο όλο καμένο. Δεν ξέρω τι άλλο μένει. Και ό,τι μένει καίγεται κάθε καλοκαίρι. Ναι. Στη Σέριφο καεί και το 1 τέταρτο του νησιού και περιοχές Natura 2000. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Ναι, έχουμε δημοσιεύσει και τις εικόνες που δείχνουν το πριν και το μετά. Σε κάποια σημεία κατέβηκε, έσβησε στη θάλασσα η φωτιά. Φυσικά, δηλαδή, τώρα τι συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε, Γεωργία. Ναι, θα πάμε για καφέ. Ή θα τον πάρουμε στο χέρι. Α. Εσύ είμαι πονηρή, ρε, εσύ, σου κάνω πάσες. Ναι, λοιπόν, να κλείσουμε πηγαίνοντας για καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αχ, τι ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα ήθελες. Εν τω μεταξύ, πόσες φωτογραφίες του έχουμε ρίσει με καφέ. Έχουμε το έτσι, με το φλιτζανάκι. Έχουμε το κλασικό με το εσπερσάκι και την εφημερίδα, ναι. Ναι, αυτή είναι πιο καλή, πιστεύω. Έχουμε αυτή που θα δείξουμε τώρα, που είναι όμως πάλι φλιτζανάκι. Έχουμε αυτή που είχε πάει στον Καναδά, που με το Φρέντο Καπουτσίνο που είχε πάρει το καλαμάκι. Ρούφαγε. Okay. Με τον Τριντό. Ναι. Έχουμε πολλή εικόνα. Ρόγα γενικά και καφέ από Μητσοτάκι, αν μας μείνει κάτι. Και κικίλια αξίριστο, που λέγαμε για φωτιές. Για πες μου για τους καφέδες, τι γίνεται. Λοιπόν, από σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή, στο 24% ο καφές σε μαγαζί. Καθιστός, άμα κάτσεις. Άμα κάτσεις, άμα θες και τέτοιες ανέσεις, 24% ΦΠΑ. Είχε ξεκινήσει μια μείωση, είχε ξεκινήσει από την εποχή της πανδημίας, τότε που τα μαγαζιά ήταν κλειστά κλπ. Όταν ξανά άνοιξαν για να βοηθηθούν τα καταστήματα, παρατείνεται η μείωση στο 13%. Αν το πάρεις take away, το όποιο αναψυκτικό παύλα καφέ, να τα λέμε αυτά, γιατί μην είμαστε και αχάριστοι, στο 24% αναψυκτικά και καφές αν κάτσεις σε μαγαζί. Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μειώνει τη φορολογία. Για άλλη μια φορά, έχει μειώσει 535.000 φόρους. Και θυμηθήκαμε, εγώ το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Σ' αρέσει να τα θυμάσαι αυτά, Θάνο. Σ' αρέσουν αυτά τα flashback. Λίγο είναι μέρος της δουλειάς θεωρητικά. Να θυμάσαι τι έχει πει ο άλλος. Ναι, να θυμάσαι τι έχει πει ο άλλος πριν κάποια χρόνια, πριν μερικούς μήνες, χθες στην περίπτωση Στέφανου Κασελάκη, να θυμάσαι τι λέει την προηγούμενη μέρα. Άλλο αυτό, είπα ξανά. Ναι. Τι είχε πει για τον λοιπόν, 2017, πρωτοχρονιά 2017, αν έχουμε την εικόνα. Ναι, να πέσει η εικόνα. Πρώτος καφές του χρόνου, προλάβαμε πριν αυξηθεί ο φόρος. Καλή χρονιά σε όλες και όλους. Είναι η εποχή που επί ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει ο ΦΠΑ στην εστίαση στο 24%. Τρέχει πρωί-πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλά, πρωί βλέπω 2.55 μου. Όχι, περίπου 2.55 ανέβη, και όταν ξύπνησε. Περίπου και πρωί. Ναι, τρέχει πρωί-πρωί να προλάβει την αύξηση του φόρου ο Κυριάκος για να μην πληρώσει το 1 ευρώ παραπάνω. Και το ανεβάζει, γιατί δεν είναι και καθόλου λαϊκιστής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ανεβάζει αυτήν τη φωτογραφία. Την ξαναθυμηθήκαμε τώρα. Τι θέλαμε και την ξαναθυμηθήκαμε. Μάλιστα. Ωραία. Βέβαια, παρατήρησες ότι στη φωτογραφία είναι όρθιος. Δηλαδή, είναι ναι μεν σε καφέ, αλλά είναι όρθιος, δεν κάθεται. Το έχει πληρώσει. Βασικά, εδώ έχει. Τρέχει πριν αυξηθεί ο φόρος το 24%. Τρέχει. Τρεις το μεσημέρι. Ναι. Θυμάσαι στα ένα καφέ στα όρθια ήπιε, γιατί δεν προλάβει. Του λέγαν τρεις η ώρα, Κυριάκο, αυξάνεται ο φόρος γρήγορα. Εκείνο ο Κυριάκο Μητσοτάκης γρήγορα. Τον. Κούπα τον ήπιε. Σφινάκι. και ο φωτογράφος εκεί. Καλά, θυμάσαι μεσημέρι. Έχετε πιει σφινάκι καφέ, το έκανε. Εσύ, καλά, ο Εσπρέσο τι είναι σφινάκι. Εσύ που κατηγορείσαι εντωμεταξύ τώρα ότι τι, σηκώθηκε αργά και τέτοια. Θυμάσαι συνέντευξη που είχε δώσει στα Ματινά Τσιμτσιλή. Εγώ αυτά θυμάμαι. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, Θάνου, είπες, να θυμάται και να συγκρίνει. Θυμάμαι υπερβολικά πολλά. Ξυπνάει, το θέλω κάποια να τα σβήσω. Ναι, έχω ένα σκληρό, ξέρω εγώ, κάπου μέσα στο κεφάλι μου που έχει άχρησες πληροφορίες και έχει και τέτοιες πληροφορίες πολιτικές. Γιατί είναι και πολλές ρεσί. Δηλαδή και αυτοί βγαίνουν σε κάθε ψυχολογική. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια καθάριση από κάποια πράγματα. Δεν γίνεται, λυπάμαι, είμαι εδώ να στα θυμίζω. Έβγαινε τέλος πάντων, είχε βγει στη συνέντευξη και τον ρωτούσε πώς είναι η μέρα του. Εννοείται τέτοιες ερωτήσεις, πώς ξυπνάει και τέτοια. Και έλεγε: τρώει τσακ μπαμ το πρωινό του, γυμναστήριο, όλα αυτά σε μισή ώρα. Και κάπου στις 7 ήταν έτοιμος για να δράξει τη μέρα. Και είχαμε αυτή την απορία γιατί πάλι μαζί κάναμε εκπομπή. Σαν σε πολλές εκπομπές να λείπει ο Κωνσταντίνος Πουλής. πάλι μαζί κάναμε εκπομπή και λέγαμε πώς, 7 η ώρα αυτός πώς έχει προλάβει να φάει πρωινό, να πλύνει τα δόντια. Γιατί έλεγε και αυτό, το θυμάστε τη λεπτομέρεια. Εγώ το θυμάμαι. Και με τον Κωνσταντίνο το είχαμε βάλει κάτω αυτό και βγάσαμε τα λεπτά και δεν μας βγαίναν τα λεπτά. Είναι γυμναστήριο. Ναι. Αχ, Κυριάκο, την ενέργειά σου. Να είχαμε και το μαύρισμά σου από τα μπάνια. Ναι. Να πούμε και κλείνοντας ότι το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Από σήμερα ισχύει η εξαίρεμη εργασία σε κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων. 6-7. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, δεν καταργείται το πενθήμερο. Εννοείται. Απορώ πως σας μπαίνουν τέτοιες ιδέες, τέτοιες σκέψεις όταν θεσμοθετείται η εξαήμερη εργασία σε επιχειρήσεις που λειτουργούν καθημερινά, που έχουν ανάγκες 7 μέρες την εβδομάδα κλπ. Στη χώρα προφανώς που έχει τους πιο σκληρά εργαζόμενους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει κάθε πιθανής μέτρηση που έχει γίνει και την ίδια ώρα που η συζήτηση στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες και σε κάποιες μεγάλες εταιρείες είναι να πάμε στο τετραήμερο. Τετραήμερο και με λιγότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα. Εμείς εδώ πρωτοπορούμε. Από σήμερα είναι ο νόμος που ψηφίστηκε, ο νόμος Γεωργιάδη, πριν αρκετούς μήνες. Είναι νόμος του 2023. Προβλέπει και άλλα πράγματα. Που ήταν στο εργασίας. Που ήταν στο εργασίας. Κάθε υπουργείο, πολλές επιτυχίες. Ο υπουργός. Αυτά. Εγώ, επειδή γίνονται σήμερα, δεν μπορώ. Τα έχω συνδέσει πάρα πολύ στο κεφάλι μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι, άλλοι θα παράγουν και θα επιβιώνουν. Άλλοι θα ασχολούνται απλώς με την επιβίωση. Και άλλοι θα ζουν, δηλαδή το 24%. Αν δουλεύεις εξαήμερο, μπορεί να μην σε κάνει. Μπορεί να μην σε επηρεάζει. Με ποια έννοια, δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις ελεύθερο χρόνο, δεν σου μένει ελεύθερος χρόνος για να βγεις να πιεις ένα καφέ. Και αυτό είναι πολύ καλός συμβολισμός, κατά την άποψή μου, των διαφορετικών ρόλων. Κάποιος ζει, μπορεί να καταναλώνει, έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα. Κάποιος είναι εκεί για να είναι απλώς ένα γρανάζι, να δουλεύει και μία δουλειά και δύο δουλειές και τρεις δουλειές αν είναι για να τα βγάλει πέρα. Προφανώς η κυβέρνηση σου λέει. Ο κόσμος μας. Αυτός είναι. Ναι, εντάξει. Ναι. Η κυβέρνηση βάζει το ζήτημα μόνιμος ελευθερίας εδώ πέρα, ότι αν το επιλέξει ο εργαζόμενος και η δεύτερη δουλειά και ο συνταξιούχος, αν το επιλέξει. Ο συνταξιούχος που επιλέγει να ξαναγυρίσει στην αγορά εργασίας ο εργαζόμενος που επιλέγει εντελώς ελεύθερος, χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους εξαναγκασμός, να κάνει δεύτερες δουλειές για να βγαίνει. Αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης. Προφανώς δεν μιλάμε για ελευθερία, μιλάμε για εξαναγκασμό. Προφανώς δεν υπάρχει καμία ίση διαπραγματευτική δύναμη μέσα σε μια επιχείρηση που θέλει να επιβάλλει το εξαήμερο. Και παράλληλα εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που ουσιαστικά κλέβει και μία ώρα από τους εργαζόμενους με αυτό που αναφέραμε, με τον χρόνο προετοιμασίας που δεν μετράει πριν, δεν μετράει μετά. Και ένα τελευταίο, Γεωργία, ότι περιμένω το σχολείο, δεν βλέπω αν έχει γραφτεί. Όλα αυτά σε κάποιο βαθμό ισχύουν στην κοινωνία, θεσμοθετούνται. Και γιατί είναι αρνητικό αυτό? Γιατί όσο θεσμοθετείς αυτούς τους νόμους, στην αγορά εργασίας, στην πραγματική, θα γίνονται ακόμα χειρότερο όταν δεν έχεις και ελεγκτικούς μηχανισμούς, όταν έχεις ξεδοντιάσει το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Δηλαδή αυτό είναι το μόνιμο μοτίβο. Ισχύει κάτι. Το νομιμοποιώ, το λέει η κυβέρνηση. Νομιμοποιούμε τις απλήρωτες υπερορίες, λέει. Ναι, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Παιδιά, είναι αυτό που λέμε. Η κυβέρνηση δεν μας έχει πει κάπου ψέματα. Αυτά που έχει πει, αυτά κάνει και τα λέει κιόλας. Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για αυτό που είπε, Στάνο, γιατί η ώρα έχει πάει 3:26. Οι άνθρωποι είναι έτοιμοι με το ένα πόδι να φύγουν από το YouTube να πάνε να βάλουν μια μπουκιά στο στόμα τους. Μιλάω και για μένα αυτή τη στιγμή. Ναι. Να κλείσει λοιπόν αυτή η εκπομπή. Ας μπει ένα τέλος αυτή την εκπομπή που είμαι εγκλωβισμένη σε αυτό το στούντιο. Θες να. Πώς βγαίνω έξω, help. Θες να κλείσεις. Να κλείσω γλυκά και ωραία, γιατί πήγες με τη μουντήλα σου, ρε Θάνο. Δύο κόσμοι και κάποιοι έχουν και κάποιοι δεν έχουν. Εντάξει, μάλιστα από αυτούς που δεν έχουμε, αλλά δεν πειράζει. Ορίστε, είμαστε εδώ. Ένα τελευταίο στοιχείο που θα το ξεχάσω. Απίστευτος. Τώρα έχω βρει ο Κωνσταντίνος. Η λέξη κλειδί είναι το λοιπόν. Εγώ. Ναι, ούτε στον Κωνσταντίνο με τον Κωνσταντίνο πιάνει. Θα φύγω και θα αφήσω την καρέκλα κοινή. Φαντάσου το αυτό. Και πάλι δεν θα σε νιάξει, θα συνεχίσει να λε. Θες να το πεις σήμερα το κάτι τελευταίο ή να το πεις αύριο, μπορεί είναι να περιμένει. Είναι μια φρασούλα. Μην την αναλύσεις μετά. Για πες, σε ακούω με προσοχή. Περίμενα τη βρω τώρα γιατί την έχασα. Βλέπω να σχολείς. Ναι. Φιλιά πολλά στην Πέσσα. Λοιπόν. Ναι. Έλα. Στην πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό για τους φόρους, μια που μιλάμε για τον ΦΠΑ, που δεν θέλω να μείνει απ' έξω, γιατί έχει σημασία αυτό και μονίμως εγώ το θεωρώ τεράστιο μύθο αυτό με την μειωμένη φορολογία επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι φόροι στο εισόδημα ή στα κέρδη των επιχειρήσεων είναι η τέταρτη χαμηλότερη μεταξύ των υποεξέταση κρατών μελών της Ευρώπης, στην Ελλάδα αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, η εισπράξη από έμεσους φόρους, ΦΠΑ κλπ. Είναι στο 17,4% του ΑΕΠ έναντι 12,5% στην Ευρωζώνη. Και μονίμως τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται από αυτούς τους έμεσους φόρους. Αυτό ήθελα να πω ως ένα γενικό σημείο. Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε, ήταν πολύ χρήσιμο. Και το οποίο εντείνεται με την αύξηση του ΦΠΑ, προφανώς για μειώσεις ΦΠΑ σε τρόφιμα και τέτοια, ούτε καν να το συζητήσουμε. Πού να πούμε για τις σερβιέτες τι γίνεται. Ναι. Τόση ώρα που λες, επειδή έχω την παιδιά, βλέπετε, πιάστηκε η φωνή μου. Λίγο νερό δηλαδή, με κλουβισμένη σας λέει εδώ πέρα. Λένε πόσο πολύ με αγαπάνε, ότι άμα φύγω θα κλείσουν όλοι, θα φύγουν από το YouTube και διάφορα τέτοια. Θέλουμε να δούμε, λένε Πέσα, please. Αυτό παιδιά θα συμβεί με τον Κωνσταντίνο. Θα του φέρω εδώ την Πέσα. Ναι, υπάρχει μια αγάπη εκεί πέρα, λίγο ιδιαίτερη θα έλεγα, μεταξύ του σκυλιού μου και του Κωνσταντίνου. Τώρα μπορώ να σχολιάσω ή. Α, τώρα που λέμε για το σκυλί μου, κάθε μου όσο θες. Παρακαλώ. Υπάρχει πολύ ιδιαίτερη αγάπη, ναι. Και ειδικά από την Πέσα προς το φαΐ του Κωνσταντίνου. Ναι, εντάξει, να μην το αφήνει και αυτός έτσι έκθετο. Ναι, δηλαδή έχει συμβεί, έχει βγει η Πέσα από το γραφείο του Κωνσταντίνου. Προμώντας το στόμα της μουσακά. Ναι, και το παιδάκι μου. Και κάνοντας τη γλώσσα της, τέλος πάντων, σκουπιζόμενη με τη γλώσσα της. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει. Κάτι έχει πάει λάθος και εκεί καταλαβαίνουμε ότι έχει φάει τον μουσακά του Κωνσταντίνου. Τον είχε αφήσει μόνο του. Αυτά. Το μισό. Και κοτοπουλάκι έχει φάει. Και σουβλακάκι και ψωμάκι. Mm-hmm. Παιδάκι μου, τους αρέσουν αυτά. Ας φάει μπάμιες και ο Κωνσταντίνος. Αν θέλει καμιά μέρα, δεν μου έρχεται εδώ με τον μουσακά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ που παρακολουθήσατε την εκπομπή και για τα καλά σας λόγια. Αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι στην εκπομπή και με υποδέχονται. Αμπά! Και με υποδέχονται, είπα, όχι όταν είμαι εγκλωβισμένη μέχρι τις 3.30, πήγε 3.30 και με υποδέχονται με καλά σχόλια. Αν κάτσετε λίγο ακόμα θα βάλω λεφτά, μην μου κάνετε τέτοια ρε παιδιά, μην πατάτε εκεί που πονάω. Λοιπόν, δεν είναι δίκιο αυτό. Δεν είναι δίκιο παιδιά και δεν εξαγοράζομαι. Ένα καφεδάκι θα μείνω εδώ εγώ, θα είναι ανοιχτό το YouTube. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τα παιδιά θα είναι εδώ και αύριο, θα είναι εδώ και κάθε μέρα. Ο Κωνσταντίνος θα είναι στη θέση του και εγώ με την Εκταρία στη θέση μας την Τετάρτη στις 5 ώρα. Να έρθετε να τα πούμε και εκεί μεταξύ μας όπως τα λέμε, τα σουσού μας, τα έτσι μας, τα αλλιώς μας και τις συνεντεύξεις που έχουμε βασικά και τις θεματικές εκπομπούλες μας. Λοιπόν. Μπορώ να κλείσω. Ναι, τα φιλιά μου από εμένα. Γεια σας. Να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, The Press Project, την αγάπη μας.